اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. دريو موضوعات سورة نمبر اول دا قران دې د پاره نه نازل او پیغمبره صلی الله علیه وسلم چې تا مشقت کې واچو بلکې ستا شخصي مشقت دا د انسانیت د پاره د رحمت ذریعہ ده. نمبر 2 واقعه د موسی علیه السلام چې جرأت او بهادرۍ مظاهره وکړه لکه د موسی په شان علیه السلام حالات او واقعاتو نه بېریږي نه یو هاو ټو فیس اٹ تاو فیس کې موسیٰ علیہ السلام تو وګوره څنګه تنه تنهایی دومره لوی جابر حکمران چیلنج کړه. نمبر 3 مشرکین مکہ ستا پیغمبرانه انکار کوي چې دې څنګه پیغمبر دې اډو چاته پته نه لګېدل چې څو وخت دې پیغمبر شوی یعنی دا کوئی پسند کې داو چې دې له رسم حلف وفاداری په کار دے پار کې صحیح چې د دنیا حکمرانان راجمعی چې پلانر سے بن صدر جمهور حلف وشدی ناغی وی متفتہ نہیں ترہ سنگا پیغمبر شوئے دے نو واقعی دا موسیٰ کی دا میسج دے چھے دا پیغمبر آئے ورکولا دا پارا اللہ تعالیٰ فنکشنون نہ کئی اجتماعات نہ کئی سہرا کی ورکی چرتے ورکی پدشت کی ورکی. نمبر 3 کتنہائے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو مثال اولان دے موجود تے موسیٰ علیہ السلام ان تنہا ہو. نمبر 3 دا اہل مکہ چھ سکئی دا فرعونی انداز دے حکم انداز دے فرعونی انداز دے نو دے شوڈ لک انٹو دی الٹیمیٹ اینڈ آف فرعون یا پکار دے فرعون انجام تو مغری یا پکار دے لازمان کا بٹو صاحب دے دو سو بخشی وفات سے ہے صحیح مفتی محمود صاحب اللہ دے غریق و رحمت کی دوی دے فیصل جنازی رہت اللہ دے غم غریق و رحمت کی کنگ فیصل نو بٹو پرائم منسٹر ہو مفتی محمود صاحب بیٹھ لا دی اپوزیشن ہو یو آر ایٹ ٹائم لیڈ لا دی اپوزیشن یعنی مقابل نو بٹو پا تیارہ کی کتاب کا نموسیٰ تے اسے آپ اور تے ہاں ویدہ کتاب میں چطلے دے اسے پر تیارہ چھے رہے ویدہ دے ہٹلر بیاغرافی دے دے ہٹلر بیاغرافی دے صحیح نے ہٹلر کو بخبر مخالف پانسائی تھا اسے تو اور بین تو ویسے رہے دے وقیم چلتے پلا سرانش صحیح نو چھے چاہ بیاغرافی گورے کہنے سرے متاثر کی گی صحیح یعنی مانا دا چھے بٹو سے مفتیامو سے تے وہ میسیج ورکو ہاں کہنے زمان اپوزن سے سوکری مقصد ہے جسے کوئی اکلس سٹڈی کون نورتے ہیں وہ مصر نورتے ہیں ہاں وہ دا کتاب سٹڈی کرے دے اگوی دا چھے دے نو وہ دا دے ہٹلر بیاغ رکھی ہے صحیح مصر پوٹے حاضر دماغ و حاضر جواز سرے دے بیو عالم سڑے اگوی دا ما دے ہٹلر انجام سٹڈی کرے دے ما دے ہٹلر انجام کرتا دے صحیح کتابی نہ کونم صحیح مصر وہ بیاوی جاڑو جنازہ مو مکلا جنازہ نے پس بیشپا مو مکلا واپس ہم راڈو بس واخر واپس میں پہ اسلام آباد کی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خبر نہ کرے اوکے انجام نو اللہ تعالیٰ وہی چدا فرعونی انداز سے اخفل کرے لے اہل مکہ ہو دیل باید چدا فرعون انجام مبوری کی انجام سو. نمبر 5 دا آدم علیہ السلام واقعہ چدا رسل دا خلق د انسانیت دشمن د شیطان مرګتیا کې روان دي ځکه شیطان څوک د آدم دشمن د آدم دشمن د انسانیت دشمن دی او په آخر د صورت کې پیغمبر علیه السلام او صحابو ته د صبر تلقین چې برداشت کوي چې ډېر دې ساجد شي نو مونږ کوي چې اطمینان د تنه سي کېږي آخر کې د صبر تلقین چې برداشت کوي چې ډېر په تکلیف شي مونږ کوه استقامت د تنه سي کېږي او دا دا اللہ قانون دے چی خلقو لے وقت ور کئی خلقو لے وقت ور کئی ندائی ہم وقت ور کڑے تواہا ما تاستا ذکر کرو چی مقطعات قرآنی مقطعات قرآنی دا دا حروف تی الفا بیٹھتی حروف تحجی چی دا بازی سورتنو پا اول کرا گلی دی دا عربی الفا بیٹھتی یا حروف تحجی چی الف او حمزہ الف هو حمزه علیه دا دواړه جدا جدا کاونټ کې یعنی دوه حرف ورته وای نو بیا تعداد دې 29 نویش او کالف او حمزه یو کاونټ کې نو بیا تعداد دې 28 نو دام قرآن معجزه ده چې دا حروف د 29 سورتونو ابتدا کې الله را وستري اولی دا معجزه ده سورتونو چې ټول کاونټ کې چې کوم د مقطعات راغلي دي دا هیڅ پر سورته 29 یو او ټول حروف چې الف او حمزه یو حرف کاونټ کې نو بیا سورته 21 نو بیا دا ټول 21 نه دی را وستي ها په پټ هی منشن دی تر سوار وس حروف سو سوار وس دا دوه معجزې دي په نوې سورته کې سوار وس حروف راغلي دا یو مسله دویم مسله حضرت ابوبکر وای رضی الله تعالی عنہ لکل کتاب سر و سر القران فواضح الصور دا هر آسمانی کتاب یو سیکریټ دی هر آسمانی کتاب یو سیکریټ کوډ دی سی وی یو راز یو سیکریټ کوډ دی حضرت ابوبکر وای دا سورتونو په ابتدا کې دا مقطعات دا قران کریم سیکریټ کوډ دی الله تعالی معلوم دی دا سیکریټ کوډ دی الله تعالی تعالی معلوم دی د دې وجه نو کوئی پیغمبر علیہ السلام تفسیر کرے رہے نہیں تھی کیا تفسیر گوختے دے حالانکہ صحابہ دا خود علم دیر متمنیان اخبر تجسس کے لگے دے خود نو پیغمبر علیہ السلام تفسیر کرے رہے نہیں تھی صحابہ گوشتے لے رہے ذکر پڑھوں بائی ورازی ورطوی دار قرآن سر دے سیکرٹ دے نو دے وجی مفسرین دا دے حروف پس منظر کیوں نہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ بذلک اللہ تعالی خطوئے دے what he meant with these alphabets چې دا څه مراد دي سره او دا عقیده مسله ده تاسو څنګه دا عقیده مسله ده دویم مسله چې په عربي لغت کې الفاظ په عربي لغت کې یا د سنگل الفابت نه جوړي او حادی وي ورته یو حرفي یا دو حرفي یا درې حرفي یا څلور حرفي یا پنځه حرفي شپږ حرفي لفظ نه پکې عربي لغت کې در پینزو بالا نہیں تھی در پینزو بالای روٹ ورد بے بیام صرف پینزی دولی کر چکم روٹ ورد اساسی بنیادی حروف بے سوئی پینزو آمور بے اضافی صحیح نور بکی سائلنٹ نہیں بی پروناؤنس واغ اضافی او مصدری یعنی مصدری حروف بے پینزی دا مقطعات پدے سورتنو کی یا یو حرفی راغلی دی لکا قاف والقرآن المجید نون والقلم وما يسطرون صاد والقران ذي الذكر يو حرفي يا دو حرفي لك طه ده سو حرف دي دو طه ها يا سي دو حرفي يا در حرفي لك الف لام ميم يا ثلور حرفي لك الف لام ميم را يا الف لام ميم صاد او يا بين حرفي لکه دی وړاندې صورت کې دي زکاف ها یا عین صاد صحیح شو وای دا یو میسج دی چې الله تعالی ورکه منکرانو ته چې دا پیغمبرون په هغه ژبه کې خبره کوي چې کوم استاسو ژبه ده صحیح د دې قران الفاظ هم هغه شان تشکیل شوی لکه تاسو څنګه خبرې کوي صحیح خو اس کا تاسو ټول راځه مشي نو دی یو ایت مقابله مشي کوله نو بیا خدای مو به خوبه صدا بلازمن مړي دا الله کلام دی کنی لغت آغا دے حروف آغا دے لغت آغا دے حروف آغا دے کلمات آغا شان دیو حرفی و حرفی درے حرفی سر و حرفی و پیز حرفی صحیح شو خبر صحیح شو خود کلے مقابلہ نہ شئی کولے میں رضی مانا دا رچی دا معجزہ ذکر مقابلہ نہیں کیلئی لگلی کہ کنی صحیح پڑا خانا نگو اہل مکہ تا اللہ میسیج ور گئی چی بدبخت ہوئی ما نہیں درے ما خبر دا مقطعات و متعلق حضرت علی و پدی مقطعات و مانے دا اللہ نا سوال کرو مقطعات بے بھی نصر بے کول اللہ نے بے دعا کولا نصر سے بے یا قاف ہا یا عین صاد یا حامیم عین سین قاف یا طہا یا یاسین یا الف لام میم یا الف لام را یعنی معنی دارا چی او نازل ان کی ردی کلمات ویدہ ستارا زنبی مصر دا احسان کا مصر سو کر دا احسان نصر کا دا تکلیف را لرکا دا منفعت را لکا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا الفاظ دے اوڑی کل او پا کور کی دے اولا گول دا کور با دا آفات را محفوظ ہو لوح قرآن وی ورطا الف لام میم الف لام را الف لام میم را طاسین طاسین میم حا میم عین سین قاف قاف ها یا عین صاد نون قاف طاها یا سین تلو رما قبر دا مقطعات و متعلق چی مراد مانا تو صرف اللہ تا معلوم دا مراد مانا ہے صرف اللہ تا معلوم ہے خسانوی مانا لئے صحابوں کولا تابعینوں کولا علمائیوں کئی چیٹ کو بی ابریویشن اب دس اینڈ دس صحیح ناغی فالوئن آیت چلی مقطعات بس ایک کم آیت را غلی دے کیپ ان ویو دیٹ آیا لکا الف لام میم ذالک الکتاب صحیح الف لام میم ذالک ابن عباس سے میں تفسیر کی چی الف اللہ لام لطف میم من میم من لطف مانا مہربانی من مانا احسان من مانا ابن عباس سے وہ چی اللہ لطفہ و منہ ذالک الکتاب اللہ دا غلو یا مہربانی و لوی احسان دے ذالک الکتاب دا کتاب نو زل دور تا گورا چی دور پسی آیت اللہ تعالیٰ پیغمبر ایڈریس کئی صلی اللہ علیہ وسلم چی ما انزلنا غلیک القرآن لتشقا مونگ نزنا دل کرے تابان قرآن چی تپ مشقت کی پریوزی صحیح نو ردی وجہ دتوا او ها دا غی ابریویٹڈ تاویل یہ تفسیر نوئی لیکن تفسیر قرآن چی کم زیادہ مادم دے دا سکھے دے تاویل نو توا ها دا من جملہ دا اسماؤ دا پیغمبر سکھا دے صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلام نمونہ کی انہوں نے توا ها لیکن تیور پسی خطاب دا غور دے او ابریویشن دے طاہر فی العقیدہ توا مانا طاہر فی العقیدہ او دا عقیدے پہ اعتبار پاکیزہ بنتا ہاں او ها هادی الی الاخلاق الحسنہ هادی الی الاخلاق الحسنہ او پا عقیدہ کی پاکیزہ بندہ او اخلاق حسنہ او طرف تا ہدایت ورکون کیا او دا پیغمبر اسلام دا کار پلا عقیدہ انتہائی پاکیزہ وا او کارسو انسانان کے انسانیت کو دو طواہا مانزلنا من نزل ذکر علی کتابانی القرآن قرآن لتشقا چیتا مشقت کی پیوزے نمیلین آدھو کہتا مانے چیتا مشقت یعنی می مشقت فارنوریزن مشقت فارنوریزن اس مشقت خوبا کی خام خواد ہے سمرے تکلیف تیر کے پیغمبر علیہ السلام جنگی ورس را پسو پدی قرآن بانے جنگی ورس را پسو پدی قرآن نور کو ورسلی سلاتی جگڑا نوا چې څو په هغه قرآن خبره نه کوله د میسج خبره نه کوله او خپل مقدمه په هغه فیصله نه کوله او خپل جنگونه په هغه فیصله کول صحیح او ترس وردی بنده بدلې شو الصادق الامین خطاب او ټول عرب دنیا کې څو الصادق الامین د ټوټول پرسن اند ترس وردی او ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ مسلمان نو قیصر نو چې کله راو غوستو چې کله خط ورته پیغمبر پاک پیلاو شو صلی الله علیه وسلم نو قیصر روم یو آرڈر جاری کر چې دلته کوم عرب راغلی دی روم ته کوم دیتا روم ته نو دا د سیریا علاقه دا غو د روم سلطنت کې و نو دې خطه کې چې کوم عرب دی هغه راجمه کې زه تپوس کې کوم نو زه یې ټول یروشلم ته راجمه قیصر روم چرته راغله یروشلم ته یروشلم مقدس ځای نو قیصر ته راغله سیزر قیصر سوته سیزر نو ابو سفیان وایي چې مونږ یو وښتو نو مونږ لاړو قیصر وی ناسو اور پل قسیس ور سر ناسو قسیس مانا سو پوپ قسیس مانا پوپ دی کرسیانتی مشر او سر ناسو نو ای بیائی مونگا اگرس کو دخپل ترجمان پا حوالا زکر دا غجب اخو رومن با دا غجب اسو رومن با عربی اگر نو ورتا نو خبر بے کولا انو منتا با ترانسلیٹر ترانسلیٹ کولا بیاو مون خبر کولا ترانسلیٹر با اگر ترانسلیٹ کولا نو مونگا اگرس کو او دای ته پوس کو چې ما ته یو خط مې لاو شو دی یو سړی دی محمد بلل شي صلی الله علیه وسلم ما ته خط را لګل دی او هغه دعوه لري چې الله پیغمبر یو ابو سفیان وی رضی الله تعالی عنہ وی تپوس کو چې تاسو د ناس تو عربو کې ایکم اقرب نسب منکم الیه تاسو کې د نسب په اعتبار څوک غته زیات نږدې دی یعنی کلوز ریلیټیو څوک کې تاسو کې ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ باندې کوه راو باندې در واچو زمانہ زیات کیس دی سو نو مې ما یې زه دی حاضر عربو کې زنه دې نشته لري نو بیا ما نه تاسو کو چې ستاره رشتہ ور سره سره جینیالوجیکل رشتہ لري سره نو ما ورته وی چې زه ابو سفیان سناف حرب سناف امیہ سناف عبد الشمس سناف عبد مناف او دې محمد سناف عبد الله سناف عبد المطلب سناف هاشم سناف عبد مناف دا سلورم نکا زماو دا دی یو دی دا سلورم نکا زماو دا دو یو دی انا ای بیا ماتا ایزو تان عزیز سو تا پوسیو کم خوگورا ماتا با حقیقت وای دروغ بناوای نیما او سر پرامیسو کسی برکل بای حقیقت وای نیما ای تا پوسو کوئی دا سڑے پتاتو که سنگ خاندان کی پیدا شده دی یعنی سپیرل خاندان دی زلیل خاندان دی کمزور خاندان دی نیما او تینا دی منکی انتہائی معزز خاندان کی پیدا دی دا خاندان دا خطی معزز خاندان دی دو وی دین تا پوسی ما نو کو چی رد خاندان خاندان کی بادشاہان تیر شوی دی نیما او تینا جی بادشاہان کو پکنی تیر شوی مشاہانو دی علاقی خو بادشاہان نو پولیٹیکل مانا بارے بادشاہ نو وی درین تا پوسی ما نو کو چکل دے تاسو چو دی دعوت نوڑان دی نو دے سنگ سنیو دے کردار پا حوالا نیما او تینا جی کانیو دا غص صادق الامین داو پا خطہ کی انتہائی ترست ورکی سڑو سلویت کارا مسلسل دسو انتہائی امین او معتمد نو بیا وی خچ د کله دا وکړه نو څه خبره دا څه کوله نو مونږ ته وی چې بس یو خدای و منی دا نور بوتان او معبودان او خدایا وینو دې پینځم ته پوسره نه وکړه چې بیا دې چا و منه او چا رد کړ نو ما ورته وی چې ټول غریب خلق او منه او مالدار خلق ټول رد کړ نو بیا را ته پوسو کې چا و منه دوی کله دنه واپس کیږي هم نو ما ورته جواب ورکړي چې ارجی آی خو مونږ خو ته ولا پړیم واچو تیقی تیقی شی غیبیا دا واپسای نون ناخلی نی بیا او غم تا پوسی را رو کو ویستانسو دمی اسکے کل جنگ شوید او چی جنگوشی نسی نتیجی ویمائی تی او جنگ کی کل دے کامیاب شو کل من کامیاب شو الحرب بیننا و بینه سجال نی اتم تا پوسی را رو کو چی استانسو دمی دم اسکے سموائدی کل کی او چی موائدی کی گی دے دا موائدی پا والا سنگ سڑے دے نا بو سفیانو ایزما پوسی را دشمنی وا بل از زائماتا کمزوری میں لاو نشوا چ څو عام ده خلاف خپل دشمنی ظاهر په خپل اعتراف کوي ابن عباس ته تو واقعې ذکر کوي وی دا واحد ځایو چې مورته او چې موعده خو شې وی دي د کله مخالفت نه کوي د موعده د موعده نه مات کوي خو زمونږه له دغه مېس کې موعده ده خو دې بیا کې شې ده هغه تر دې را دي خینه کوي خپل دشمنی په ورته نه کړه چې راغې موعده او لټریټي متعلق دې را دي چمدان خینه دي او مستقبل به خو څه هم بیا چا ماته کړه اهل مکه ماته کړه صحیح نو قیصر بیا زما دا جوابونه نمبر وار په ذهن کې خوځي او به دا خلک یې ډرس کړ ډېر وایي اجتماع نو هغه یې ډرس کړ بیا هغه ته ویلي سړی نه ماته پوښتنه چې د څنګه خاندان کې پیدا راځي د معزز خاندان کې وی الله هر پیغمبر معزز خاندان کې پیدا کړی دی بیا ما دې ته پوښتنه چې د خاندان کې څوک بادشاہان تیر شوی دي نو وی دوی چې نه نو وی ما یې ته بادشاہ تیر شوی وي نو دا مرګره هغه بادشاہي په طریقه باندې لږین کول غواړي صحیح نو دغه الزام په عمل کې صحیح وی درېم ته پوسټ ما وکړ چې بیا دې د دعوت نوړه مې تاسو کې څنګه سره و وی دې ټرست ورته وی د هر پیغمبر د کیفیت چیرې کوم چا غوته چې تکړه نه دا صحیح تر دې تکړه وی بیا سرورم ته پوسټ به دوه د دعوت څه شي ورته نه دې وی چې توحید پیغمبر هر یو توحید دعوت وکړه او بیا ما بل ته پوسټ دوه چې چا و منو نه درا ته وی غریبانو منو مالدار او صاحب یسید خلق و رد کو وی دغه هر پیغمبر تاریخ دی او هیستری ده وی ما ته بل تپوس کو چې د سره کم خلق ملګری شي دی بیا کله واپس کیږي نو دا وی چې نا دا عیسی علیه السلام ملګری خلق کنه دا وشه د اوس پنه کو په ګمون دراف کړي وای کنه د عیسی علیه السلام ملګرتیا درې نه خو ده نه بیا بل تپوس مته وکړو چې تاسو له دمیا کې چې جنگ شوه دی نو نتیجې سي نو یې ته وایي چې او جنگ شوه هم دې جنگونه کی کړه مونږ کامیاب وي به عیني دغه هیڅ څه پیغمبرانه الله یې کله یو انداز سره ټیسټ کوي او کله بل انداز سره کله فتح سره کله شکست سره ټیسټ دواړه ای بیا ته ماته پوښتنه کو چې کله سمو آیدا وې ته وایي چې او مایدا شوی دا کله ماته کړې نه دا وې ته وایي یو اوسم شتا وې زه تاسو ته دې ماته یې غنه ماته صحیح انوې وې زه خو تاسو ته دا وایم چې دا پیغمبر باید چې مونږه ټول منو نو ټول پاکي سيان نو هغه ټول چې وایي هي طير به خلاصا دا سوای عیسایت پر دې په مسیح باندې عقیده سلام ګاډ پر دې فلا فلا فلا صحیح خو کیسرون دا خبره چې کوله خپل تفسیره نو دې لپاره دا چې لږ مې زمين ته وخته څه ورته پته و ریاکشن څه ورته پته د عبد الرحمن ورته پته چې د دې ایمان خبر کوم دا ټول خلک غوښته کیږي صحیح نو دا چې لږ اوته خبر وکړه وی ته وایم چې دا پیغمبر باید چې مونږه ومنو او کسی سو سرام لاو او کسی او اغور سرام لاو وی باید چلا پیغمبر دا پیغمبر آخر زمان دا بائبل کے لئے دس کرا دا بائبل کے نو خلق چې اکثر عمل خود نو قیصر خود بادشاہ د وجه هغه وی ما صرف تاسو ټس کولای چې تاسو یې عقیده په عیسایت باندې څنګه را وی ټیک تاسو په خې په عیسایت باندې دا تاسو ته سپاره دا هغه کو ایمان را نه قصیس ایمان نه په درمه خلق مړک مشقت نہ تو خلق مشقت کی اس سے فلاخان سے اس منگے سنگا سبق ہوئی کہ میں انشاءاللہ داسیو کچھ لکھا سنچے ویزائیز دی بولے سکے سار با مشقت لزی سبق ہے لان سار با مشقت لزی مجھے مشقت لزی تو یقیناً دے کو منڈائی تو خلق مشقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قد اللہ دا پارتون نستر مشقت کو صحیح قول جیت جا مشقت لزی یا تاسو طول زی نو مشقت فارنسے کا مشقت کنے سا فائدے ہم سکتا صفائده استا نو دا پیغمبر علیہ السلام دا مشقت خود دیر لوی فائده وار نن ماو تا چطور پا ایمان بانی منولیو دا رجال مشقت وجه دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جز اللہ عنا محمد خیرہ لما هو اہده لما هو اہده اللہ تعالی زمون ترمنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوی ورکی چی دا سمرا غا مستحق دے فکر دا غد وجی منکی انسانیت دے دا غد وجی منکی انسانات دے سیدہ کل شیر شب منکی انسانیت دے چاہ وجی د محمد رسول الله د وجه کله چې څوک دغه پیغمبر په ځای روان او ګوره کله چې هغه تمن په بن روان دي څوک شو غان ځل دي ها د څوک شو غان دنیا یې په بار کومه لا ترکی کړي ده په انسانيت هم شته د څوک شو غان ځل دي چې تا پلار مور زوی لور خزا خاون سه انسانيت سه اخلاق اقدار څه شي وی نه الله اکبر انا لله و انا الیه راجعون الله تعالی ټول خلق انسانان دي مان صلی علیک القران من نن نظر کړه تا ته قران دې تشکا چې تم شرکت کې پریوږي الا تذکرتن مگر دا یو ریمایندر دی څه دې ریمایند نو ریمایندر ورته وي ځکه الله تعالی د خلکو په نیچر کې چپ لگولې دی څه دې کړل چپ لگولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه چپ اکټیویټ کړي اگر تک اگر چپ ایکٹیویٹ کئی تو چلو پیغمبرانو کار داو چی اگر چپ پہ ایکٹیویٹ کو نو زمونگا الحمدللہ ایکٹیویٹ شد نور حل کو ندے ایکٹیویٹ شوئے افیو سیوی دی اگر چپ سیل شد اس نسارا مدہ اللہ تذکرتا لمن یخشا مگر دا ریمائنڈر دے اگر چال پارا یخشا چی ریگی اللہ ناو آخرت نا تنزیلا دا نازلی دل دیا منزل دے من من دا آغا خداینا خلق الارضا چی پیدا کرے دزمکا و السماوات الغلا او لڑ اسمانونا غلا مانا لڑ دا لڑ اسمانونا چکم خدای پیدا کری دی دا لوی ازمکی پیدا کری دا اللہ تلوی دا قرآن دا آغا خدای طرف منازل شوئے دے نو معنا دارا چی دا دا یو ورکوٹ خطے یو ورکوٹ خطے دا حکمران فرمان ندے دا دا کائنات دا خالق فرمان دے صحیح نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا میر طرف نم لیٹر راشی صحیح یار ٹیک ریٹرن والا نا ایارس طرف نم لیٹر راشی خلق پہیبت شی او کدے بی آئی راشی یا خودے نو اللہ تعالیٰ فرمائی دا کنو دا کائنات دا خالق طرف نا پیغام دے عظمت او پی جانے سی او پی جانے الرحمن الرحمن علی الغرش پا عرش مالی استوا برابر شویر نو عرش وی تختا استوا برابر شویر نو دیتا وی متشابہات دیتا سوی متشابہات نو دغه تولی کې چې متشابہات مخکې مهم لیکلې دي چې قرآنی قرآنی آیاتونه درې قسم دي یو محکمات چې الفاظ معلوم معنی معلومه مراد معلوم الفاظ معلوم ها معنی معلومه مراد معلوم یو متشابہات الفاظ معلوم معنی معلومه مراد نه معلوم لکه دا آیت الفاظ معلوم دي رحمان علا عرش استوا سلور الفاظ دي الفاظ معلوم دي کلی معلوم مانا ہم نے سرور وارا منتا معلوم ادا رحمان تخدہ صفت دے علا دپاسا عرش تخت استوا برابر شے خو مراد نہیں معلوم چا خدہ سنگر تخت دپاسا برابر شے سم لاست تی فکی ناست پیز رن بکڑی گی گردا سے پر لا دائتے ناست تی ذکر تخدہ خدہ مون پشان باڑی نیست تی مراد معلوم دی نلے کہ وہی متشابہات چا الفاظ معلوم دی مانا ہم معلوم ادا خو مراد نہیں معلوم صحیح او درین بھی مقطعات الفاظ معلوم دی نہیں معنی معلوم ہے نہیں مراد معلوم دی الفاظ معلوم دی دتوا سماناشتا نہ دہا سماناشتا نہ د الف سماناشتا نہ د لام سماناشتا نہ د میم سماناشتا حروف حروف معنی نہیں نہ الفاظ معلوم دی معنی نہ معلوم مراد نہیں معلوم له ما في السماوات ادا لا اختیار او ملکیت کی دیا شے چ اسمانوں کے دے وما في الارض شے چ زما کے دے وما بینهما چ مزد دی دوارو کے دے نو دے مزد دی خوبورے تو دے مزد عبارت دے دینا دے in between the heaven and the earth and inside the heaven and the earth ما بینهما دوارا مانے مراد دے شے دے پا مزد کے دے یعنی inside دے پکی یا in between both of them د دې د دوړو په منځ کې دي له ما فی السماوات د الله د پاره دی آشه چې اسمانونو کې دی او آچ ازما کې دی آچ میاد د دوړو کې دی و ما تحت السرا او آغا چې د سرا لاندې دی نو سرا د زمکی د لاندې کما نمدار خطه چې دا هغه په سرا وای د زمکی بالکل لاندې نه ته چې څنګه خطه ده نمدار څنګه خطه ده نمدار اولنده خطه ده د اغه د لاندې سړي الله تعالی ته معلوم دي بس الله تعالی فما سره ذکر کړ چې الله تعالی ته معلوم شي دا حقیقت سره و ان تجهر بالقول او کته شکار کې څه خبره فانه یعلم السر نو الله تعالی پوهیږي السر پر راز باندې و ما اخفى اپا آشه چې بندکم پوشید ساتلې ده نو دالتا دریشه یې دالتا ولیکا یو ته جهر وای یو ته سر وای یو ته خفی وای یو ته جهر وای یو ته سر وای یو ته خفی وای نو جهر خدا دې چې راکه خبره درا و بس سر آغه دې دیکھو ګورا او سر آغه دې چې کم پوس کړی د ما دماغ کې ایکسپریس کړی ملان نه او تولې دماغ څه کړی دا کم پوس کړی دا ترتیب ورکړی خو لا ایکسپریس کړی نه دا او خفی هغه شی دی چې لا دماغ کمپوز کړی هی نه ده لا دماغ کمپوز کړی هی نه ده الله تعالی فرمایي ستا د وخت لا پته نشته ما ته پته ده چې دې کمپوز ورته څه شی را روان دی یا سبحان الله سیف الله خان دا د قران معجزه ده دا د الله مهرباني ده وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ أَكْتُ شَكَارَكِ خَبْرَا فَإِنَّهُ نُدَى اللَّهَ تَعْلَى يَعْلَمُ دے پوئی پسر بانے وَأَخْفَا او آغا چپٹا کری دا اللہ اللہ تعالی لا الہ نشت دے معبود اللہ مگر دغا اللہ دے لہو الاسماء الحسنا دے اللہ تعالی دے پار دے الاسماء الحسنا خیست نمونا دے اللہ دے پار دے شایست نمونا زکر ہر نم دے اللہ تعالی پہ یو صفت باند دال دے دغل طوری کہ شایست نمونے وقت زکر ہوئے چی ہر نم دے اللہ پہ یو صفت باند دلیل دے سوائے دے لفظ اللہ نا ہر یو نم دے اللہ په یو صفت باندې دلیل دی سوای د لفظ الله نه ځکه لفظ الله په ذات باندې دلیل دی دا ټول کې چې لفظ الله په څه دلیل دی په ذات باندې دلیل دی رضی الله علاوه نور نومونه د الله تعالی په صفات دلیل دی چې کله الله وای ذات ته مراد دی چې رحمان وای د رحم صفت مراد دی چې رحیم وای د رحم صفت مراد دی چې ستار وای د پرده پوشه صفت مراد دی چې قهار وای د غلبې صفت مراد دی چې وهاب وای د بخښنې صفت مراد دی نو دې ته وای اسماء الحسنى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه اين نمبر 9 وهل اتاك حديث موسى ده هل دو معنی دي وهل اتاك ده سوالية ده هل سوالية ده آیا راغلی تا تا خبر د موسی د موسی علیہ السلام د خبرې نه خبرې پیغمبر تعالی نو بعد اوقات یو سړی د خبرې نه خبر هم وی خو تا هغه نه سوال کې هغه اټینټیو کول غواړي دا یې خبرې په حواله سمیت ور کول غواړي نو ردی ویلي ورته وایه تا خبرې نه خبرې حالانکه یو ار شور یز ویلا بیرا خو ته دا انداز ولې خپلې دا هغه اټینشن غواړي دا هغه توجه غواړي چې ورپسې کوم میسج در کوم اگر میسج دیر اہم دے سیف اللہ خان تو دلتا ایک بل دینا سا ہاں نا چھے کم تیر شو اللہ وَهَلْ عَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى آيَا رَغْلِ تَعْتَى حَدِيثُ مُوسَى خَبَرْ دَ مُوسَى او قِسَ دَ مُوسَى نیو مانا خوی دادا چه حل سوالیه دا او دیو مانا دادا چه حل پا مانا دا قد دی تحقیقیه دا حل پا مانا دا قد قد عطاك حل عطاك مانا قد عطاك وقد عطاك او يقينا راغلي تاتا او محمد صلى الله عليه وسلم حديث موسى خبر د موسى عليه الصلاه والسلام سواري مگر تو بیان کړه دي تاتا راغلي خبر د موسى يعني سواري مگر تو بیان کړه دي خو بیا دې تو بیانو دیو نی میسج ده پاره اذ را نارا یاد کا چې ولید د اور فقال لآلي نووي اغفه ملک بلتا خضر پرتا امکسو تاسو ویٹو کئی امکسو تاسو انتظارو کئی ویٹو کئی نو دیر روانو دی مدین مصر ترا روانو چرتم روانو دی مدین مصر ترا روانو سارای سینا بانے تیرے دا چرتے دا سارای سینا او دس یو توفانی شپوا باران لکا دا ابو ولی دا ورسر ہوا ہوا سخت یخنی ہوا پر ڈیزرٹ کیا پا ساراو نو کھلوڑو ننی صحیح خلاب جوڑے خلق پا پل معلوم رئی پا صحیح معلوم ہے اے پا سورو ماری ہے نو سطوری امنو سٹارمی نائٹ وا اپل خود کرنے چو با پہنے نو موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکشن ہم رکھو چھ مصر تک کم ڈائریکشن دے صحیح منگو فلانے بیا شپی واقستا تا سنگوائے منگو فلانے بیا نو بس موسیٰ علیہ السلام شپی واقستا تا سنگوائے واقستا نو موسیٰ علیہ السلام و فیملی شپی واقستا اس ساڑوں دے غریبان دا سے تو ساڑوں نے رپی ہوں صحیح او لاکھ عمر کا دا ناسا پہ یوونا کی اور رکھا تھا and this also a miracle still the tree is alive what kiss le li ke say bas daka اذ رعا نارا یاد کاغا چوئے اولید دا اور فقال لے آلے نوے غشت نوے وے آل پلتا امکسو نارا امکسو تاسو انتظارو کئی امکسو انتظارو کئی انی آنست نارا ایناس ما تو گورے ایناس دیتا ہوئی چھ سڑے دیر پا توجہ و تجسس سر دیو شے طلب کئی او لر ورط داگی سے اشارت کرنش صحیح لیکن مثلا سڑے پا سارا کیوی چاپسی گوری خسو کو تمیلاوی گی نا صحیح دیکھو گورا پا دا غرما کے دا سارا دا سو خوزی صحیح سوراب یس مراج سو مراج دا سو خوزی صحیح اس سڑے پا دیتا جسوس کی چیئرہ کہ سوک سڑے راتا ملاوش لگی اوبرال را کی سوک سڑے راتا ملاوش لگ ریسٹ را کی سوک سڑے راتا ملاوش ڈیریکشن راتا ہوخے صحیح نو سڑے لگ ساتھ بات روان ہوئی خلق ساتھ بات دا سے دیکھو گوڑے دستر کو مانے لاس کی دیسر پارا چی اگر دنور لائٹس کم دستر کو مخی تا ڈائریکٹ رازی چی اگر لگ بنشی چیرے دے نظر کارو کی چیرے دے نظر سو کی کارو کی یوا وی مدا چی ریزل دستر کو نراؤزی نو گوی سنگ دا سے راؤزی نو پوری کی صحیح نو دے راغون دول قاری نو جدا راغون کی نو پاوری پیسی فوکس سی خبر دیں کہ رالا نو دے عمل تا ایناس ہوئی دی عمل دسو ہے ایناس وی چی دا دی انداز سر کم شے لرین اوینے دیتا ایناس وی نگو یا موسیٰ علیہ السلام ہم طلب کی ہو چی کس شے را تا ملوشی سرنا را تا ملوشی سرحبر را تا ملوشی سخبر را تا ملوشی نو ردی شے پا طلب کی ہو نو ردی وجہ ہوئے آنس تنارا آنس تنارا میں دیر لری میں آل تا اور لیتا فقالا ہوئے دو انی آنس تنارا فقال لآلے ہوئے دکور والا پلتا ان کو سو انتظار ہو کہ انی آنس تو نارن مالی دلے دے اور و ایتہو من بعیدیں آغل تدیر لرے نمی اور لی دلے دے لعلی آتے کم ملہا بقبسن شاید چی زبراؤنم تا تردگی ورنا بقبسن یو شولا شولا بھائی بل لمبا او اجدو علی النار ہدایا بزومم علی النار پدی اور بانے ہدن ہدایت اور ڈائریکشن اور بانے بس ڈائریکشن معلوم کر اور بانے بس ہوشی رانا کے بس ڈائریکشن معلوم کر دور اثر شپیر دے پتہ ہو لگی دا شمال جنوب پتہ ہو لگی او ممکن دا چی دا اور خواہ کی سوکی او ماتا رہ بری اٹھ سدا اور بلی گی دے با او بیا پا توفانی شپا کی اور بلی گی ہاں په طوفاني شپه کې چې داسې باران دی چې فرنیسن دې ټول خاموش کړي دي فار اگزامپل، دا اور بلیږي نو یقینا د دې د پاسه به څه چت وي، د دې اور د پاسه به څه چت وي، او چې چت وي نو یقینا به پکې څوک اوسېږي. نو زه به یو خو به ترې اور راړم، دویم به د هغه نه پته ولګوم چې مونږ مصر ته ځو ډایرکشن کوم یو دی صحیح. فلما اتا کله چې راغی دې دې اور ته نو دیا آواز و توش یا موسیٰ و او موسیٰ انی انا ربکا یقیناً زو ربکا ربستایم انی انا ربکا یقیناً زو ربستایم فس لغنا لیکا توباسا دا تصوری چپلے مونگا سپلے وائی تا شپلے وائی وی توبا صدا چپلے فلی انکا بالواد المقدس توا یقیناً تپ واد مقدس کے اردے وادی نامہ دا توا دے وادی نامہ دا توا دا اہم تفسیر دے او دین و معنی بازی مفسرینو کرد انکا بالواد المقدس قربن تپ قرب او پنزدیکت دے یو مقدس ویلی کے یعنی دا مقام چی دے دا ہولی ویلی تنیز دے دے ہولی ویلی دا هولی ویری ته نږدې دی وانف نو د دې نه پته ولګېدا چې پاک ځای ته سړی ور ننوځي نو چپلی به وباسي. د دې وجې مونږ چې مسجد ته راننوځو صحیح، نو څوک دا استدلال نشي کولی چې زما بوټان زما شوز دا خو ما اوس واغستل، اوس مې واغستل او چې ګاډي کېناستل نو په خپو مې کړل په ځمکه مې لارې نه ده ګولي، خو دې ځای ګاډي مې راکوز شوم او دننه راغلم په دې فرش باندې، نو دې سره ګند نشته، نو که دغسې را روان شو په دې مسجد کې نو مونږ ته به خسره کاری که بی ادب زکه دا شی د ادب خلاف دی. د پاکه مساله نه ده، د ادب مساله ده، د پاکه مساله نه ده، د ادب مساله ده. موزه خو مخه مخه ځه کای زه دست دی آسان انک بالواد المقدس تو هغه چپلې نه دی انک بالواد المقدس تو وان اخترتك او ما ست انتخاب کړی دی و ان اخترتك اختیار معنا انتخاب، اختیار معنا وان اخترتك ما ست انتخاب کړی دی فاستمعن تو وګونیسا لما هغه خبره تا یو خاچ تا ته وحی کول شي. وان اخترتك ست انتخاب شوی دی نو چې ته منتخب شوی نو اوس میسج واورا، اوس هوګه اوس میسج واورا فاستمعن تو واورا لما هغه خبره یو خاچ وحی کول شي انني خبر دار جز ان الله ز الله لا اله نشت دی معبود الله انا مگزیم فابدنی عبادت یواز زما کوا فابدنی یواز زما بندگی کوا واقم الصلاة اقائم و منز واقم الصلاة قائم و منز لذکری دیاز زما دپارا نو سے سو گواری چه اللہ تعالی یاد کی پا بہترین طریقہ نو بہترین طریقہ دے یاد گرن دے اللہ تعالی دے منز واقعی صلاح لذکری بہترین طریقہ دا سوشے منز زکر پا دغا منز کے دا عبادت طول اقسام داخل دی، دا عبادت طول اقسام پا کے داخل دی. ولی نمبر اول پاکی او طہارت او کلینلینس اسلام کے دا عبادت تے نمو قدموز دا پارا بنیادی شرط ہی کلینلینس تے زائے پاک ڈریس پاک بدن پاک صحیح. بیا دویمه ده چې مونږ سړی په بربنډه خو نه کوي صحیح، او غواړي ده چې صفا سترا کالو کې او په صفا سترا ډرس کې دی مونږ کې، نو پیسې پکې لګي او پیسې د الله لپاره لګول دا هم څه شی دی؟ عبادت دی. دا دویمه خبره. درېمه خبره ټایم از منی، ټایم از منی، سړی د مانځه لپاره وخت فارغوي دا عبادت دی صحیح. دیکھو گورا لاس پورتا کول دا سی یعنی مینز چین دنیا و ما فیہا نمازان لا تعلق او اللہ تا تا متوجہ شو میں تو کہ سڑے کل مستود لگی نو طول علاقی ختم کی کہ ختم نکی خضی سر علاقہ، بچو سر علاقہ، بزنس سر علاقہ، جاب سر علاقہ، دوستان سر علاقہ، کمونس کی دقا کار کھو بھونگا سر علاقہ ساتھو نو بس خالص کنسنٹریشن نمانسا مانا کی دارا سشے کنسنٹریشن کہ خالص توجہ تو دی لاس تو لو مارا دادا چې ما دې هر طرح لاس پور تک کړو صرف تا ته متوجہ شو. ابراهيم ابن ادم رحمت الله عليه چې غل پور تر غلو او دې وشو وی خو ټول شپه کا تشکل غل لګیا دې سګوري او د ابن ادم په کور کې سو او درویش سره دا کور کې سو او تاسو وینئ چې غل بالکل مایوس او بهر وته دیوالې مات کړو نو ابن ادم ولا आवाज ورکړه یې ملما ته څنګه راغلی وي زه ستاسو خدمت کولی شم مای هیلپ یو صحیح نو ملما بزدله ملما نو ملما او چې आवाज واره چې ملما نو پته ورګی چې ناشنا سړي سره مغاسته راغلی ده دا خو عام سړی وي ما ته به وده خرج ویا نه ما ته ملما زه ستاسو خدمت کولی شم نو ملما بودلی ده وی څه خدمت به مې وکړي شپه مې هم ټوله واغسته څه مې دې کور کې پیدا نه کړل نو ابن ادم ورته یې ملګري یا چې دا نور کله راوخی او ټوله دنیا روښانه کړي ما ته په کې پرڼا کې څه نه ملاوي چې تا تیاره کې پکا تل پکې وی دغه حسرت کوم چې وخت مې ضایع شي نو ورته وی مونږ سره هم څه شی شته تا له درکول شو یا راکه وی راکه ته خو یې نه جیب کې ورسره څه شی نه وی راکه وی راځه کوزه وکړه ډاکړه وی یو مسلمان وی آو وی آو دسو آو دسو خپل یو جوړه کپڑے ور راوستي وی دا کپڑے کې صفانی دا واچو وی ها وی راځه مصلی ورته واچو لري دی باندې وی آی باندې ودرې وی له دوه رکعت نفل نیت وکړه نیت وکړه د مصرو او ابن ادم الله ته خاص سرو وی اچ کارم وو د اخر کر دمش اجي غني سي وي وی اچ کارم وو د اخر کر دمش او د ګنا سو يې نماز اور دمش ای زما چې کم کار او کوم ډیوټي وا هغه جي موقع الله ته وي دا بزرګان چې د الله سره ایک نه خبرې کوي وی اچ کارم وو د اخر کر دمش وذ گنا سو یہ نماز اور دمش یہ تو گناہ نہ میرا واسطہ ده هر څه نه ملي تعلق ته تا ته به ډایرکشن درک صحیح اول دی وخت یې د بل سوچ دي ما تا ته ودر یعنی د بدن تا طرف ته متوجه دي د دماغ تا طرف ته متوجه دي سما مقصد دا و چې په دې مانځ کې سړی خدای ته متوجه شي ابراهیم علیه السلام دغه توجه ته اشاره وکړه چې وذ گنا سو یہ نماز اور دمش پس رجوع قلب او فعل تراس او زما په کنټرول کې یا زما په وس کې رد بدل زړې زما په کنټرول کې تاسو تعالی است دی و پس رجوع قلب او فعل تراس قلبه قلب تو فعل مصطفی یا الله د زړه اړول تاسو تعالی است دی ته داسې بس فورم سره 180 باندې چینج شي سوچي او 180 ډیګري چینج شي نو یې زړه اړولې ستا کار دی د محمد رسول الله په تفیل زړه ولا ته دی طرف ته بدن ولا ما دی طرف ته زړه ولا ها ته دی طرف زمونږ هم بدن خدای طرف ته زړه هم پته نشته کوم طرف ته ایمان نه واخلې کنا ها د دې فرق واقع رسول الله ولتی فرق ها ما دل مستوي انا لازا امام په درمه کاردن اسلام ګرځوي زه مت ته اچا ځوانه چې راځي چې د کاربار کوي دور ټول امام درې ساتو ها هغه د نور خلق اسم انا جب خلق کې پر ما ذکر دغه نه صف ولاړ او په جنو و تو دې ودان ته څوره تاسو نو ته وجو نه ما ته وجو نه ده زه ما څلور ځو په ایزا بوله ما څلور دې نه څه دي درې می حساب کړ زه ارته وخت ما ته روزګار نه ستاسو ته مختل نه ځکه نه تاسو ته اول ذکر کړه اول ذکر دا یو دکان انسان کو انا چې درې دکان یې تاسو سره لرم پاتې سره انا ما زما هر دی وړي فارسي او شاعر وای سوې سپرا خان و بر دل گا او خر و چې بر زبا تسبیح او بر دل گا او خر اچونی تسبیح کې دارد اثر اچونی تسبیح کې دا رب اثر هغه په جبل تسبیح دی لکه یو غو او د غیان او د کرو سودا غانی دی د دنیا حساب کتاب کې پکې د دې تسبیح په ساتھ سره کتاب کې باندې اچونی تسبیح کې دا رب اثر بر زبان تسبیح او بر دل گا او خر اچونی تسبیح کې دا رب اثر نه یې هو دا ابن ادم سره څه دا دی ابراهیم له هم دا دی لوی سره دا بل قال ازبکان زیات کی کسری بلخ کې له مو اوس بکون ها د اوس بک ویډیو خو خلاص ده نو پته نشته چې د اوس بک اوس پښتون او دغه د بلخ امیر وکړ ابراهيم اعظم د بلخ بادشاه او ها ابراهيم اعظم ډېر لوی سره د تعلیمات چې ګوره حرام بشو الله او دو بکره کلی یو پرنک یو خبر اوکلا یو دا عربی خبر ایما کتلا دو بشایر نوی عربی هم و فارسی هم دیر لوی عالم خلیو نو وی ایسی دشپین آس دا اللہ بندگی کولا نو وی وی انا حامد انا ذاکر انا شاکر انا حامد انا ذاکر انا شاکر انا جائع انا ضائع انا غاری وی او اللہ ستا حمد کون کیم ستا ذکر کون کیم ستا شکر کون کیم سوسی دا شکر دری ستا حمد کون کیم ستا ذکر کون کیم ستا شکر کون کیم انا جائع انا ضائع انا غاری او زوجیم ز بیماریم زبربندیم آلتی بیدر سوسی دا شکر وی هی ستتن فکن الزمین لنسبها دا وی ٹوٹر شپک سیزن شو هی ستتن فکن الزمین لنسبها وی دا تو شپک کار دی زحمد کوم ذکر کوم شکر کوم زوجن زمریزن زبربنگن خدای طرف ایسا لکی ففتی دی وی هی ستتن فکن الزمین لنسبها وی او اللہ دا شپک سیزن دی دنی متضی موانی والا وان الزمین لنصفها یا باری اد باقی درو بززی مواری والم زما د لوشی زما د بربندې زما د بیمارې ذمہ داری ته والا د حمد د ذکر اد شکر ذمہ داری نه خلاص کنه دا خبر ضرور خلق کولش که څنګه ته فلا خان صحیح نه ها اننی انا الله لا اله الا انا یقینا ز الله یم نستر معبود مگر یواز فاعبدنی زما بندگی کوا واقم الصلاة قائم کم ازل ذکری دیاد زما دپارا نوز دا خدا بہترین یاد کی گی پا مان زبان دے بہترین یاد کی پا مان زبان دے دا یو خبر ہے ویم خبر ہے چھ مان زکی اللہ سر خبری کی گی مان زکی کتاب الایمان کی دا حنفیو پا فقہ کی یو مسئلہ دا چھ کہ یو سڑی قسم کو چھ زبان خدا سر خبری کو قسم پا خدا نن بزا خدا سر خبری کو نوس مونږ ودا سره لیونه دي دغه قسم د سره شوی نه دي دغه قسم ځکه دا خبره ناممکن ده تر اوسه پورې لا ساينس او ټیکنالوژي داسې اله نه تیار کړې نه سره مدې نشي پیدا کولې چې دې به کلیک کړي او خدای سره ډایر شي نو خدای سره خبرې نه کیږي نو دغه قسم نه شوی لیونه دي مونږ ودا پاگل سره دي امام رحمت الله علیه فرمایي قسم شوی دي قسم شوی دي باوند دي خدای سره خبرې وکړي خو خدای سره خبرې به څنګه کوي هغه وایي او دس دی وکړي دو رکعت نفل دیو کی دا اللہ سر خبر کو لے با قسم نخلاص شی قسم مناقض شوے دے کانٹریکٹ شوے دے دا کانٹریکٹ دے قسم شوے دے اس دے باید چی دا کانٹریکٹ تقاضی فلفل کی دو رکعت نفل دیو کی دا اللہ سر خبری دی او تائید ایک نیولے دے دے بخاری پا حدیث پانے حضرت ابو حریرہ فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی چی قسم تو الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ما منذ د خپل ځان د خپل بنده مې اسکی 50-50 تقسیم کړل دي مونږ مې څه کړل نیمایي کړل خپل بنده سره مونږ گزار سره فایزا قال عبدي الحمد لله رب العالمين چې زما بنده مو شروع کې وای چې الحمد لله رب العالمين ما الله تعالی د عرش مکلف فرشتي کروبيين وای ورته اي فرشتو څه وای کروبيين کرب وای یو داسې غم چې هغه سره تقریبا لرزه وي یو داسې غم چې سړي باندې شېورین کیږي صحیح نو دې ته کروبیین زکه وایي چې دای الله سره د نورو فرشتو مقابله کې زیاتې کلوز دي نو د الله د هیبت هر وخت دا شېورین کیږي ریز دي د دیو جو ته کروبیین نا کروبیین فرشتو ته الله تعالی وایي حمدنی عبدی ګوره زما بنده سما حمد وایي زما بنده نو څه خبره تکي او بل څوک پر رنم کومنټري کوي ان وان وی ار دی ادر هی دین تکي یو کنیکشن دی دا څه دی دا ارتباط دی فایزا قال الرحمن الرحیم چې کله دا بنده وای الرحمن الرحیم ما الله تعالی فرشتو ته وای اثنا علی عبدی زما بنده زما ثنا ویلا فایزا قال مالک یوم الدین چې کله دی وای مالک یوم الدین الله تعالی وای مجدنی عبدی زما بزرگی بیان کړه زما بنده زما بزرگی بیان کړه چې دی وای ایاک نعبد و ایاک نستعین خاصه بندگی کو او د تا نه اعانت غواړو الله تعالی وای زما بنده بندگی کې یوزې قبلوم ما نه امداد غواړي او زبه امداد کوم او چې کله دی وای اهدنا الصراط المستقيم ما الله تعالی وای هذا لعبدي ولعبدي ما سال دای سره ما د بنده لپاره خاص دا هغه معنا صراط مستقيم غواړي او زه ولا دا سوال قبلوم صحیح میمان سره رحمت الله علی ریفرنگ ټو دیټ ویری حدیث از امام بخاری هغه ته ریفرنس ورکړي دا نه حواله چې دا وګوره الله تعالی چې دا رننګ کومنٹری او تبصره کوي په دې منځ باندې دا الله تعالی سره خبرو کول یو انداز دی صحیح څه پلاخ دا دو خبره دریمه خبره واقم الصلاه لذكر او تاسو قائم کئی مجھ دے ذکرے زماد یاد دا پارا زماد یاد دا پارا مانا یعنی کہ تو غواڑے چھے اللہ دی ما یاد کی نمونس گواہ چھے تو غواڑے چھے اللہ دی ما یاد کی نمونس گواہ اللہ تعالیٰ دا مزگزار و تذکرہ کئی فرشتے تھا فرشتو تھا تذکرہ کئی لاؤگورا مسٹر سو اینڈ سو مسٹر سو اینڈ سو مسٹر سو ادا کھنا ٹکنالوجی زمان رہی ہو زمانہ کی زمان دا خبرہ پر دیں کہ نہ رہتا تکا مو عقلیت پس فرس یو او عقلیت پسند یو چھ دا پو بلین سخالت چھ دے منزونہ کئی بلین اللہ تعالیٰ پو یو وقت مانے دا تفسیرہ کئی ٹوڑو پر جتو دا صحیح اوز دا اللہ ذات کو مخلوق نلے چھ یو زبل ری صحیح مخلوق نلے چھ یو زبل ری انتا پو دی یو اینو کی یو سڑے بیان کئی اپا دی زرگون خلقو سا خپل پر ٹرانسلیشن روانی اور یو دا مخپل جنو بارے ٹرانسلیشن روانی صحیح دا خود انسان خود دا اللہ قدرت سبحان اللہ چی نسبت خاک را با عالم پاک اللہ تعالیٰ دا ہر یو بندہ پا منزبانی تفسر کئی فرشت ہوتا اللہ تعالیٰ وی چکا پا ما بانی زان یاد اول غواڑی نو منزون کوا سکوا منزون کوا ہم زمون شیخ سبو رحمت اللہ علیہ وزمان دا نکم دا تلی کوا صحیح چی وقت مکروب نو چی وقت مکروب نو او با بیو کتا میں بیو رکا او دست بتازہ کو دست خمیشتے او دست بتازہ کو دا نور و نعلا نور دے صحیح اوی رضی اللہ برکاتا مون بو کچھ اللہ مون تسکر ہو کی انسانیت ہوتی ہے جو تیسے ہیں انہی پیوست ٹائم کی پیوست ٹائم 1 million people آئیو شیئر دا سیٹلائٹ نگر سیٹلائٹ یو سیٹلائٹ ہوئی او دا سمر دا ملینن و خلق و ٹیلیفون شد کی دنیا کے ور رسائی او سورا ٹیلیویزان تا سگنل ور کئی او مختلف سگنل ور کئی دا ایک کمال کرنے میں اینی ہاو یعنی دا خو آغا انسان دے چھ خدای ورکی و چپ لگو لے دے نو سے ردی چپ خالق اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دے عظیم ذات دے نئے نہیں ہاو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھ اللہ تعالیٰ دا ہر مومن تذکرہ کئی پا مان زبان دے نو مونگا گورا موارا خلق نیو چھ مونس کا ادورا کاتا نفر اللہ تعالیٰ گورا دا مونگا نو مخلی فرشتو تا دا مونگا نا ما خلی دا فلانے دے دا فلانی زوی دے فلانی زائی کی اسی گی اگر آگا دے لگی آدھے منس گئی دورا کہتا نفل گئی پل وقت ور گئی اللہ علیہ پارا ما خوش آلئی ما خدا مجھے سڑے دا خدا عظمت پہ بزین کے راشی نبیہ بلہ دی تذکرے عظمت پہ ہم بزین کے راشی چھے واقعی دا گورے اڑ کے سڑے نہیں زکا اللہ زمان تذکرہ کئی حدیث کے راضی عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر اسلام صحابی دے خدا دیر اعلیٰ قاری دے پیغمبر اسلام یہ حدیث کے ہوئے کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر زما پا امت کے رٹول نزیات میں حربان سرے زمانہ بعد سوکتے ابو بکر دے زپک پل امت دیر خفا کی گئم زمانہ بعد تسو خفا کی ابو بکر واشدن فی امر اللہ عمر دو خدای پا دین کی امتیائی سخت ترین سرے سوکتے حضرت عمر دے واسدقم حیان عثمان دو حد درجہ حیادار بندہ زمان امت کے سوکتے حضرت عثمان دے واقضاهم علی خب بہترین جج سوکتے چھے قضا بانے پوئی گی اور پلیگل پروسیجر بانے پوئی گی پروسیڈنگ بانے پوئی گی حضرت علی او گئے فرمائے واقرأهم ابی بن کعب دا قرآن خب بہترین قاری دے ابی بن کعب اللہ دے وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل تراوود جماعت احتمام ہوتا جسے ہوگا جکل حضور اسلام زمانہ کی تراوی با انڈیویجوالی خلقو کولی دارت ابو بکر زمانہ کی بہم تراوی خلقو انڈیویجوالی کولی پا ابتداء دا خلافت دا حضرت عمر کی بہم خلقو تراوی انڈیویجوالی کولی حضرت عمر دا پھر کہ سخ خلق دے کی چیٹنگ کئی نہیں کئی حضرت عمر بڑے حساس ہو اور بڑے سینسٹیو سڑے ہو بے سخ خلق آئی بس ما کو کر منزو کی اخبیو بازی یہ تراوی نہ کئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ احتمام کر جماعت سے اکر دا جماعت احتمام ہو کر چھ سنت پیغمبر خوشتا حضور علیہ السلام پا اقبل زون دریش پی صحابہ دا تراوی لیٹ کری دی نو آلتا وہ چونکہ قرآن اور اولو تراوی کی نو انتخاب ہو کر دو عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو عبی بن کعب دا دا تراو امام دا حضرت عمر دور کے ہوں دا حضرت عثمان دور کے ہوں دا حضرت علی دور کے ہوں دا قرآن کا خیستہ بھی سوے بھی نو اس پتہ ہو لگی دا چھلے تراو حافظ ہم دا سے پکارا چھلے قرآن اندر تو ہوئی چې یو خو وضاحت ته راوړئ، بل دا چې تنګیږې پرې نه. صحیح، بعضې حافظان داسې تلاوت کوي چې ته پوهېږه چې څه وایي. دي داسې حافظان الله اکبر د څو ملګري الله اکبر دا خو داخلو خو عبادت سره مسخرې کول دي. سیف الله خان ته پکې څه وایي؟ دنیا خو نه کول څه دي، ځکه دغه عذاب دی. نو قرآن خو چې داسې مزې سره ویلی شي چې سړي له خوند ورکوي، او چې ښه بهترین سړی قرآن وایي، بہترین طریقے سے وہی قرآن صاحب نے اپن لذت دے دیکھو صحیح میں نہیں ہوں ابلا ماخوتن پک ماچ پچ زتلم ماخوتن بس اتفاق دے جو مار اوگت کراتو اوگت نو بیا ازار بو تم ایئرپورٹ میں ازار نہ کوئی یرو نن نہ وہ جیتا سدا سے جی بتلا ہو تو کو مال وی جڑا رہا ہے مال وی بڑی مانز کے جڑا رہا ہے میں دل رکھو دا میں ایمان دلیل باہر تقدیر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یو وار روان دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے ناس تھے اسے ابی بن کعب راگے پیغمبر علیہ السلام مرتبہ اقرا علی ابن کعب وی لک تلاوت کا نا اور تعرضک او اقرا علیک وعلیک انزل جی ز تلاوت کم حالانکہ دا قران کو ڈائریکٹ تاری سی کڑے اللہ طرف نہ چتی وے نو دے فون کئی چتی تلاوت کے او مونگے اور نو دے فون کئی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مرتبہ بزا عمرتو د دې ماته حکم شوی دی، دې ماته حکم شوی دی چې تلاوت واورا، تلاوت واورا. نو ته ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ هغه ته بس نه سوال وکړو به الله سمانی خدای چې تا ته ویل چې واورا خدای زما نوم غوښته دی کوم بل چې نه واورا الله تعالی زما نوم پیغمبر اسلام ورته ته چې روانه جبرئیل مکه راغې وی الله را لګلم چې ابی بن کعب رضی دی خپل قران وای د ته وای چې قران تلاوت شي وی اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرے گا جبریل علیہ گلے لے کہ ابی بن کعب بانے حضرت ابی بن کعب دا پارا دا یا دا سے زبردست تمغائے بسالت ہوا شہب دا سے کلا کلا ناس تو او ترنگ کے برا گئے خلقہ تو بے بڑا منگم سا خلقی ہو اللہ زمانو مخلی کلا کلا پیغمبر علیہ السلام تھا زمانو کلا کلا سو کل ذکر لتے کہ میر دے انہوں والا دے چاہتا شہ جی باری تے اوے سے نسارا مت تو کہیے نہیں آدمہ او بیا جی باری جی را گئے ان سلامت دی وی من سلامت بیا سف الافان تو نن مر سے زما تذکرہ التا فار ایگزامپل دا سے فار ایگزامپل دی وی ستام زکا ونه وی تر زانه ریگم تر جو سنش واقی مصلاۃ لذکر اقائم کا مزدیا زمال پارا مانا دا سے پدی منز ما م یاد اپدی منز بار عزت تاں یادون تے پمز ما یاد او تے پدی منز بانے تا یاد ہوں سورہ وقت لیٹ می فائنڈ آؤٹ بالکل یہ وشتم و پارا نمبے آیت رو بس سورہ عنکبوت سلو سو درے پیدا اکلا عنکبوت دا عنکبوت آیت نمبر 45 تینزو سلو درے اتلو ما اوحی ایلیکا ولا قرآن اوحی ایلیکا چه وحی کریش ویده تا تا من الکتاب یعنی کتاب لولا آغا چه تا تا وحی شوید یعنی سب یعنی کتاب واقی نسولا تا اقایم کمونز ان نسولا تا یقینا مز تنها من اکول کئی غن الفاش آئے دا گند کارونا والمن کرے دا نارواو کارونا مفحشا دا آغا عمل توی چه مسلمان او کافر دوار و تخنو بوری لکه غلا کول مسلمانانو په نسبت باندې ناروا ده، کافرانو په نسبت هم ناروا ده، قتل کول مسلمانانو په نسبت ناروا دي، کافرانو په نسبت هم ناروا دي، دوکه کول، فراڈ کول، قامی خیانت کول، ټیکس پټول، یا څه چې هم وي چې حق د مسلمانانو په نسبت ناروا دي، نو کافرانو په نسبت هم دې ته فاحشه وایي، دې ته وایي فاحشه او منکر هغه شی دی چې اسلام ورته ناروا وای غیر مسلم ورته ناروا نه وای لکه پورت پړل اسلام وای ناروا دی ای خو خوینو کني خو شراب سکل اسلام وای ناروا دی نو خلق وو ګوټی نه ته منکر وای ای ته سوی منکر ان الصلاه يقين المستنها من قول كي عن الفاشاء دغند كارونا والمنكر يدناروا او كارونا بالتفصيل پیدا کرے او پختو کہ ما تبل مناسب ترجمہ نو معلومہ نو بس ما فحشات او گند کارونا څه ګن او دا تصور عام دی مسلمان او کافر په نسبانه څه ډرټي دی ډرټي اول منکر ناروا الليګل صحیح نو څه شی وستا په نسبانه الليګل د بچا په نسبانه واغه الليګل ان الصلاه تنان الفحشاء والمنکر نو څه سره وای چې زمون زونه حکم خو زما منځونو زما په ژوند کې چینج رانه وست نه د ګندکار نه منکلم نه د نارواو نه منکلم نه شوډ هی سه بای بای ټو مونز هغه مست بای بایو کی مست پری دی الله تعالی نه مست بنه پری دی الله تعالی سو مست بنه پری دی دا خو په مست باندې نتیجه ده کله مرتب کیږي کله بنه مرتب کیږي ولې نه مرتب کیږي ځکه ستا مست صفارت دي ستا مازه کې دي صفارت دي یا منز تصرف دی او رسم په توګه باندې کې لا د بندګۍ حد ته رسیدلې ستن رسیدلې کله د بندګۍ حد ته ورسېدې ستا صالح اعمال به ستا په ژوند کې چینج راولي هلته نیچر ټرانسفارم شي فطرت بدل شي څه شي فطرت بدل شي دا ته عادتي کې عبادتي نه کې نو خو کې عادتي هم کې نو پریږده وای ما پریږده بزرګان ذکر کوي وایي څوک یو ښه کار در یا کارې د پاره هم کوي تر پاره کوي ریا کارا ہے دا پارا بد پہ مو آیا ہے سمکھو بد پہ مو آیا پر یا کارا ہے بے کئی نن بے کئی سبا بے کئی کال بے کئی دوکال بے کئی لس کال بعد بے طبیعت بدلش صحیح وہ کدی بند تو متا پڑو ڈائریکشن ہونا بڑک تو صحیح پروڑ پتے کنا سشید ہے پروڑ دے پر لار روان دے نسدید ہے ورطا احساس دینا آگل تو چی فورو فائو تو کنی ورطا بے احساس دینا کہ فورو فائو بانی نسی فائو تو وروان دے کنی احساس بورتا ہوشی تو کوئی دو وانی دین نا وردے کن دیتا ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر مدي وجه الله تعالى وي جو ذكر الله اكبر كنتيجه مرتب نشوا مدي دا طور وقتا مسكو بين زمن تا يا لس من تا دي باندې خشوع لري چې دا خدای یاد وو کنو یاد الله اکبر څه شي دي خدای یاد الحمد لله رب العالمين دا خدای یاد سبحان ربي العظيم دا خدای یاد سمع الله لمن حمده دا خدا اللہ تعالی ولی ذکر اللہ اکبر دا خدا یاد دو شیده که پینزا منٹا دیو مکو دا وڑو کے ماخلا صحیح یعنی پینزا منٹا دیو مزمان اولا گئے دل خدا خود یاد کو ولی ذکر اللہ اکبر دا خدا یاد دو شیده سو شیده دا خدا یاد دو شیده نو یو مانا کوئی دارا چھتا دا خدا یاد کے اندار دیو روی کار دے دا وڑو کے کار نہ دے اگر کی پینزا منٹا دیو اولا گول یا لس دیو اولا گول خدا خدا یاد دے دیر غٹ کار او دا مانا ولی ذکر اللہ اکبر خدای چې تا یادای تا ډیر لوی خبره ده خدای چې تا یادای نه دا نو ماته ذکر وکړه چې کله سړی مو شروع کی نو خدای یادول شروع کی فرشتو ته ذکر کړي چې دا وګوره فلانه مونږ کوي دا د آدم اولاد دی هغه آدم چې دا په پیدایش باندې تاسو ریزرویشن او تحفظات لرل دا د هغه آدم اولاد دی چې تاسو یې بلډ شیډ وکړي تحفظات نو په تحفظات سره دبل سایډ مولا نو کتل چې دی خیر هم شته دی سره خیر افتا واپس اننی انا اللہ یقیناً ذا اللہ یو لا الہ نشتر معبود اللہ انا مگر زین فابدنی زما بندگی کوا واقم الصلاة قائم و منذ لذکری زما دیاد پارا ان الساعة یقیناً قیامت آتیتن راتن کے دے اکادو اخفیہا اکاد اخفیا زدا پوشیدہ ساتم اکاد اخفیا مانا زدا پوشیدہ ساتم زیم اکاد زیم اخفیا چ پټ ساتم دا مر دې قیامت سپیسیفک ڈے منت او ایئر دا مې هیڅ ته نه ور کړی دا مې هیڅ ته نه ور کړی سورہ لقمان یا سورہ النازعات سورہ النازعات د دیر شمه پاره دویم شوه پیدا لیکن آیت نمبر دو سلویر نائن زیرو فائی نائن زیرو لس کم شپک سوال پیدا لیکن ایت خلو لکاو پیغمبر دا خلق تپوس کئی تانا غنسات دا قیامت متعلق ایان مرسا ها اس مرسا ما تو گو رہے مرسا ارسا وی دیتا چی دی جہاز او دی شپ اینک روچت کیو دی روانش دیتا وی ارسا چې شپ کله انکر وجت کی نو دسی روان شي لنګرونه وجت کی نو دې روان شي صحیح نو دې مدادا دا کافران دا روان خلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره خبره کوله نو په خبرو کې پښموز وی مسخره به کوله سره کوله مسخره نو ورته الله تعالی وی دا کافران تانه تاسو کې وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا قیامت بلنګرونه کلو چته اجرا روان شي هم سره کور وره یعنی دې ته بلنګران داد دې لا تر اوسه ناراضي ته خو بار بار مونږ ته ير راکې چې قیامت برا شي احتساب به مو کیږي اکاؤنٹبلٹی به مو کیږي دې لنګران داد دې اسی دې روان خلق یسالونک عن الساعة ایان مرساها چې کله دې ریلیز ده دې چې کله دې ریلیز اله کېدل نه دي پرانستې کېدل نه دي نو الله تعالی وایي پیغمبر دا ستا سبجیکټ دی دا قیامت ټایم قیامت ستا سبجیکټ دی خو دې ټایم دا سبجیکټ نه دی دا ستا موضوع نه ده فیما انت من ذکرها تو پس شي کې د دې قیامت د ذکر په حوالہ دا ټایم په حوالہ باندې فیما انت اٹس ناٹ یور سبجیکٹ وٹ یو ہیو ٹو ڈو فیما انت می وٹ یو ہیو ٹو ڈو ستاور سره کار دی الى ربك منتهى پروردگار ساتا منتهى د علم د ټایم د قیامت دا انما خبر بعد ان تات ها اس چې الله تعالی وی چې فيما انت من ذکرها یو هاو نثینګ ټو ډو وذ ستادي سره کار نشتا نو کدا خبر هم دغه ځای پر خو نو مشرکین مکه هغه قوم لګیو د پیغمبر خلاف به تر تلفظ پیدا کو چې تا په خبره دا ویلی نه دا اوس داسې لکه نو صدا خبره دا ته پریکو نه وته که نیکست ټایم پیغمبر علیه السلام د قیامت پس کې تا ته خو الله لري د دې سره سره لري ته بیا سره ذکر کې نو دې وجه الله تعالی وینا نه آی ام ټاکینګ اباوت اینڈ سپیکینګ اباوت ا سپیسیفک ټایم زه د وخت خبره کوم چې وخت سره ستا تعلق نشته ها هر چې دا موضوع ده په نفسي د قیامت یرا دا ستا موضوع ده د قیامت یرا ورکول دا ستا موضوع ده انما خبر دادا انت منذر چه تیر ورکون که من آغا چاہتا یخشا آج غیری کی دی قیامت نا کعنہم یوم یرون پاغو رسی دری دا قیامت وینی کعنہم لم یلبسو الا غشیتا او زحا نو دی با دم رہے بدزنشی چه خپل میموری بلاس کی یاداش بے ختم شی دی با خپل یاداش بان زور کئی چې موږ دنیا کې یا قبر کې سوره وخت تیر کړل دي نو څوک به یو سحر مو تیر کړل دي څوک به یو بیګا مو تیر کړل دي یو ایوننګ یا یو مارننګ حالانکه په زرګونه کال به تیر کړی په دې قبرو کې نه مری لا کړی دا د سره وجه د هیبت د وجه د سره وجه یا داش نه ځای شي دي د سره وجه نو ګویا الله تعالی په دې یو جمله کې ضمن د اخرت د عظمت تذکرہ ورته وکړه چتا کو رضم رو لیکھے بزر شہدے چتا تا بداؤں پتہ نہیں چھما دنیا کی یا قبر کی سمرہ ٹائم تیر کر رہے واپس پل سبق زمانگا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ چھے قرآنی آیتنا بدغا سی او بل سر اولا گول بہترین طریقے سر ویدا سے قرآن بہتا ہوا چھے ایمان بہتا تازہ شیوی واقم الصلاة لذکر ان الساعة یقینا قیامت کا دو فیا یمز چھے پوشی دب ساتن دا سورہ لقمان بالکل آخری آیت تلس آیت نمبر سلور دیسی سلور سوال پین دلس ان اللہ عندو علم الساغ ایدام کم یقینا اللہ خط بغلو در قیامت شکل برازی ان اللہ عندو علم الساغ یقینا اللہ خط علم در قیامت شکل برازی اچھا تینا لکھولے دا یو وینزل غیثا دغ اللہ ایدے چی باران ورئی بغیر دا اللہ نہ بل سوک باران نشی ورا ولی ویعلم ما فی الارحام او دا اللہ تعالی پوئی گی ما پا آغا میٹیریلز باندے دا اس دا گرامر خبر دا پا گرامر کی اسم موصول عربی گرامر کی ہوشیوی اسم موصول اگر اسم موصول دو کسم ہے جو توی موصول عام بل توی موصول خاص ہرچی موصول خاص ہوئی دا دا انسان دا پر استعمالی گی هرچی موصول عام بھی دا جنرل استعمالی جی او موصول عام دا دو لفظی پا گرامر کی یو ما لکھا دلتا رو یعلم ما فی الارحام او بل دے من هرچی من دے نو اگین بیا اگر دے انسان دا پار استعمالی جی او هرچی دا ما دا نو دا ما دا غیری زیر وقت پار استعمالی جی دا ما موصولا دا استعمالی جی سر پارا ہاں the non living entity the para the living the para na so the para non living entity the para غیر زیرو غیر زیرو نو غیر زیرو پدی ووم کې دنه زایګوټ ته پدی ووم کې دنه لیش دے او پا دے ووم کی دننا اگا گم دے دا مور رحم کی دننا زائگوٹ دے سلوی خردے نطفہ امشاد چے ورطا قرآن کریم گوئی یا لیش دے علاقہ وی ورطا قرآن سوی ورطا علاقہ او یا گم دے مزغوی ورطا قرآن لوتڑا مزغوی ورطا قرآن نو سو پورے چه دا دغه میټیریل شکل کې پروت دی نو الله تعالی و اچا ته پته ني چې اٹ وډ بی ترانسفارم لیټر آن نیچرلی ټو میل اور ټو فیمیل چې دا به الګ ته ترانسفارم کیږي او که جینه ته به ترانسفارم کیږي صحیح نو سیف الله خان باندې څه څه اعتراض کوي چې اوس مونږه ایکس رے کیدو نو پته ولګي چې الګ دی او که جینه ده او قران خدا مونږه قران خدا څنګه دی په دې قران خو به اعتراض الله واردو چې قران کریم لفظ من ویل دی من نه دی ویلې سی ویلې ما یې ویلې انس یې څه کوي مکمل استاغفر فیلډ نه او بعد اوقات دی وی الگ ته جنې پیدا شي ویعلم ما فی الارحام اللہ تعالیٰ پوئے گی پاغ میں تیری ازبالے پاغ موادو چپ رحم کے پراتی دی وما تدری نفس ان معلومی گی سیو نفس تا یقینا ما ذا تک سے بغدا چی سبابا سکار کو ما سبابا نسڑے ما سوتن پلیننگو کی سبابا دا کار کو ما آلا فی سڑن دس پہ صدا سے عارض پیخ شی چلے رکھوڑا منصوبہ پلین ختم شی اللہ کا پتہ چدا کار بچے گی نا یہ وجہ اللہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ د هیڅ شی متعلق وذ شورتی دا موای سبب دا کار کوم نا چدا سوای نو سروا ان شاء الله کدو خدای خوشی شی نو اللہ بتوفیق دے وما تدری نفس ما با تکسب غدا نپوئی جیس نفس جس وقعی دے یقینا سبا وما تدری نفس انا کوئی جیسے و نفس ائے ارض تموز چپ کم از مکمان بدے ملگی ان اللہ یقین اللہ تعالی علیم علم لرن کے دے خبیر خبر لرن کے دے علم لرن کے دے what is there in existence جس سے موجود دے داغی متعلق علم کیا دے اللہ تعالی خبیر دے what will exist in future جس سبب سکی گی بلال بسکی گی کال بعد بسکی گی سل کار آباد بس کی گی یو بلین سال آباد بس کی گی واپس پل سبق ان لساتا یقینا قیامت آتیتن راتن کے دے اکادو فی آیمز چے پوشی دب ساتم دا لتو جزا کل نفس دا دے دا پارا چے بدلور کیسی اریو نفس دا بے ما تسلا پا آغا شیبانے چے کم دے کوشش کئی سر یہ مانا ایفرس کوشش چه ده کم کوشش کرده ده نو ده چه کوششو نه پا خیر کی او ده چه کوششو نه پا شر کی نه ده چه طول خلق سهر وقت دو نه وی که نه وی سهر وقتی دو نسو ده زیر پارا چه ده بودا مور پلار خدمتو کی دغا پیسو بانده ده خپل اولاد تربیت رو کی اسو زیر پارا چه لاس ویگاس ده بجارش سو تا گودو زیر پارا که چه سو کی لاس ویگاس ده او ده شپیم خلق دو نه وی نسو جاب لزی سو غلو پس روان دی سوک جاب لدی سوک لوگ سے روان دی پہ دیروڑ خلق روان دی سوک مسجد ترہ جی بلدو کی سوک بار تر روان دی سوک سکے بار تر روان دی غالباً دا حافظ شیر دی چیالا سباہ چو مردم بروی کار روان چیم رکھانا سوائی آلا سباہ چو مردم بروی کار روان وقتی سہر چی خلق چلا کار طرف تروان آل سبا چو مردم برو یکار روان بلا کشان محبت بکو یار روان خواهوی سو چیز عشق بلا والی اگر پا کار بانے اور لگئی اگر سار وقتی اگر او منڈی وئی خود محبوب کسی تا زرن ہوتے اس بدے او کار لگی چیز نظر ہوئی ہوئی نا نا اگر وئی منڈی چول وئی وسو کار پسے منڈ وئی سو لگ گیا رہے تو محبوب یو نظاری پسے منڈ وئی آل سبا چو مردم برو یکار روان بلا کشان محبت بکو دا حافظ حافظ سو لسان الغیب ہوئی ہوتا چی دا غیب زبا دا دا غیب زبا دا حافظ شیرازی حافظ شیرازی پرنون مولا او ارقا کشو نشی پرنون مایو شیر رکا تو آغا دا شیر یوائی سفر بطور ضرب المثل دیر مشور دا خدا دیس لگی دا حافظ شیر او دوی مصرے دیر کمو خلق تیار دا دوی مصرے دیر خلق ہاں نویے چی بفروغ چہرہ زلفت بفروغ چہرہ زلفت ہم شب زند رہے دے دشپے د زلف پا توروالی او د مخ پا سپینوالی چہ دا زلفے دا آلا درجے توری دے او مخی دا آلا درجے سپین دے فروغ دیتا ہوئی بفروغ چہرہ زلفت ہم شب زند رہے دے اگا ہوئی اس تشبیح ور کرے دا چہ دا زلفے تورش پا دا دا مخ تکسپین لائٹ دے لے چراغ دے بفروغ چہرہ زلفت ہم شب زند رہے دے طول اشپا زما دا محبوب لگی آئی دزڑا لاری شکائی سکے رابن کئی سکے رابر دی ڈاکو دے ہاں دا شپا ور تراؤں پلا دا روشدائی ور تراؤں پلا دا صحیح ازما دزڑا لاری شکائی زما دا دزڑا بفروغ چہرہ زلفت ہم شب زند رہے دے چی دلا اور است دز دے بکہ کے بکف چراغ دارد چی دلا اور است دز دے کہ بکف چراغ اوی سز لور غل دے چی روان غلا پسی دے و چراغ پلاس روان دے حالانکہ غلاگر کو غلا پسی کیا رکی دے دے خوراش پکی یہ بلا زیر حافظ با دی تشبیحات و استعاراتو کے خوگور ہاں شاعران دیر بلا گانی زمان دکلی ہو شاعر ہو رہی دیو بخی دیر مشاہ سرے ہو تقریبا سلے پانس سلو کال عمر کے وفات شا اپا دیو عمر کے ہم بدن دا سے قیو کرنا کہ یہ عزوان سے لے بلا سنی سا چاہتے لا سلا سولا نشا صحیح اور دیر آلہ شاعر ہو عالم سرے ہو دیر آلہ شاعر و شاعری بے کور اپا دیر تناظر کی یہ اپلا روبائی ویلے ہو میں خود لفظ مندی اس سبزو پختو کہ وہ تاسو کم پوئے گئے وے پچل چل کی بھی قدم پچل رازی پچل چل کے بھی قدم پچل راضی پخرام ناد دخارو پپل راضی خارو یہ عمر غیر ہے میرا کی دورتا ہے پخرام ناد دخارو پپل راضی اوے چی چپا دفات پر آشی ناگہانا دا ہوا چپا چی دیرا ویختی پا مخنش چی چپا دفات پر آشی ناگہانا خوزوی سر چی مخلوال راضی خوزوی سر چی مخلوال ورزی او اگی تی دقا سے حافظ پشان شیر ویلے دے چی غلا گر چگلا کبھی پپٹا گرزی ذوالفقار زمان مقصد دا شیر چی غلا گر چگلا کبھی پپٹا گرزی او دزرگی غلالا جوبن کی غل رازی دزرگی غلالا جوبن کی غل رازی او اخیر کی وی وی مرضی دیش ہر سوائی امیرہ امیر دھانا غشق مریض ہر سوائی دے اسٹاپ کی گی نا لگی آئی چھے مرضی دے عشق ہر سوائی امیرہ دنا جوڑا زرند خلیل دل راز زرند جی صحیح کار نکے جو دے خلیل دل راز دل رازی بڑا نکے گا نا کوئی داد عشق مریض چیوی خلیل ہم دل راز رہا نہیں اعتراض کو مناسب نہ دے مرضی دے عشق ہر سوائی امیرہ دنا جوڑا زرند خلیل دل راز تاڑیر بلا گاند یم سچ پٹ ساتم دے لالے تجھ دا دا دے دا پاچ بدور کشی ام لفظ دا بے ما تسغا پاغشے چی دے کم سائے کئی فلا یسودن لکا انہا فلا یسودن لکا تا دیو آن لئی تا دیو نگر زیغنا دا دے دعوتنا من آوسو لا یؤمنو بے آچ ایمان نساتی قیامت ماندے اس کے خلق پر قیامت ایمان نساتی نو پیغمبر تا اللہ تعالیٰ ویتبا دا موضوع برے دے چی خلق نمائی فلا یا سردن نکا عنہ دی موضوع نا تا دا خلقو کفر دیتا را دی موضوع نا ناڑی تا خستا سبجکت دے دلی تذکرہ بکے فلا یا سردن نکا پس ندی علی تعالیٰ غنہ دے قیامت دا موضوع نا من آغا سوک لا یؤمنو بیا چی ایمان نلری پدے قیامت بانے واتبا ہواو افالو کرے دا اتباع کرے دا خائص با فتر دا اس اللہ تعالیٰ وئی چکہ دا موضوع دی پرے خدا مہر سو چکپلہ ذمہ داری نے پورا کہ یہاں حلاکی گی فتر دا تبا حلاک شی کدا موضوع لري کو دا تبہ حالا شي مینز یو ار ناٹ فلفلنگ یور ڈیوٹی اینڈ ابلیگیشن ستاسو کوم ذمہ داری ده تاغه نه پوره کی نو دا مینز کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا کرے جو کہ تب لگے پنا خبر سر ٹنگ ولاڑے سنگ بٹ ٹنگ ولاڑے تو موسی دا واقعہ و خدیر پار کے موسی تا گور علیہ الصلوۃ والسلام اب مشکل کینو سمر لوی جابر کافر حکمران سره مقابلہ وا صحیح اللہ تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو ان دفعہ سے مقابلہ وا کے و ما تلک بیمین کا اس موسی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور تلاڑو نو دیکھو لاڑو اور پسے نہیں چلتا ویو ما تلک بیمین کا داس دی پدیشی لاستا کے رائٹ ہینڈ کے او موسیٰ تادا دووی ہی حصا دا زما لکڑا دا دا زما سٹک دے دا زما لکڑا دا سٹک میں دے اتوکو غلیحا اتوکو غلیحا پدے بانزو تکیہ کون تکیہ کون اتوکو غلیحا لیننگ آنے کس زور بھی کون چیزا میں لارا بانے یا چرتا ولے بانے ٹوپ ہوا نوی سری سر لکڑا ہی نگا لکڑا پورے غلو لگے نو پزور کی نور دن کی اتوکو غلیحا واہش بہا ارازن ومورا سندم پدے بانے علا غنمی پاگڑو بزو پلو بانے پلیم زو گوڑتا پدے بانے سرا سندم پانے ولی فی آزما پار پدے لکڑ کے مآربو من فاتنا و فائدی دیو خران و رے داوے ملٹی پرپس لکھ دے اور موسیٰ علیہ السلام نے عباس ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ موسیٰ علیہ السلام یہ لوئی تقریر شروع ہوا ہاں ہاں سپیچ سپیچ ذکر شروع کو کہ اس آغا طرف نے آواز شروع ہے اللہ یم صحیح نو چھو وقتے ہوئی دا اللہ کی رسلی نو کہ موسیٰ علیہ السلام ویلے ویچے دا لکڑا رہا نو بس اللہ تعالیٰ سوال جواب پوچھو سوچو سوال نو صلی اللہ علیہ اس موسیٰ علیہ السلام تو خویلہ محبوب ملا شئے ہو اگر دا مجلس دو رضا چاہتا ختم ہو اگر میرا شہو گے دیکھا سو کھا دا خوز دا عشق مسئلہ وا دا محبت مسئلہ وا اگر پشتو جو شاعر ویلی دی ویچی دا جمی دیرا اوش دش پوی خوچی دو مین پکی یو زائشی لند شی سکای خوالی دا نورو موم دشی صحیح شو نوز دا خوی موسیٰ علیہ السلام چی دا خو اللہ دی نوز اگر دو رضا خبر ختم ہو چې دای ونه دې مالا کړه ده نو بس بل خبره ختم نه هغه د استاد نه ده وې دا د مالا کړه ده چې په لار زم دې باندې ټیک لګو ګډو بيزو ته پان را پاند او کله په ساده واټوم ځان ته سورې په ټولو ته تقریر شروع کړه پوره نیمه ګټه تقریر وکړه د مجلس زر ختم نشي د مجلس زر ختم نشي ولی فی آمار بوخنا اوی زما د پارا پتے کے ما آر بو منفات ندی نور قال اللہ تعالی ورتے دغه خودی زرد لکڑی او بل کرشمہ درخیم دبی یو بل برکت درخیم قال اللہ تعالی وی القیا دارتا او کا پزمکا او موسیٰ دا غردو پزمکا فالقا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا غردو پزمکا فیضائیان ناسا پا سڑلی ہی آدا لکڑا حیتن یو مارو تسرا منڈی والی بس کچھ اسنگ کے گراؤنڈ ٹچ کا یو پیتان تی جو سے ازدہا قرآن کریم بلدہ فرمائی فیضائیا صعبان مدین صعبان وی پیتان تا ازدہا تا لو یو بلا انا لکڑا ابن عباس سے وی پیغمبر علیہ السلام منتوی قدر غیل سے اس باعی بس انا لکڑا دمرا تکو لکڑا نارمل انسان دا وڑا گوتا اسو میں تکوی صحیح کچھ سنگا دے گراؤنڈ ٹچ کو میں اولے پیتان بل جو شو اللہ مسائی نقل کری چھے فرغون مکتا میں کڑا ور ارتاو کر صحیح میں اولے پیتان بل شو عباس بردی دو سرا اخلو یا خلو آزا کرا نو جو خلو بے واد اکرا نو دا لان دی زاما دا پس مکه پرتوا ادا بر زاو به چتولا او چتولا او چتولا ا رساد پینټا په دفتر کې خلاصه صحیح او هغه 70 یارد هغه کې سم چتو د فرعون 70 یارد کې سم چتو مټي ستوري بینډه کو او یا غزا نو مټي ستوري بینډه کو نو دا چې به دا زامو چتو دا ان ته کې خلا د فرعون په هبت شو وېک دا چې ستاره خپل ټول بینډه کو صحیح نو بس هغه بدن نه منډه کړه خدای ته وویل چې دا شی ونی سه موسی علیه السلام ته بدن نه نوي ها دا شی ونی سه ته بار مرګ ته اوته نه ته بار ته درو زه ته دا شی ونی سه الله ما خبر کو بندر ترا صحیح شو خو اجدها تاسو کتلې ده اجدها د دې خو په سار وسته هم نه پوهېږي، ډېر ساعت بعد تا ته پته ولګي پاک پیټای کې پروت یو لوی ډېرې چې اوس یې سا واغسته او که په ځمکه دې واچو نو تاسو د هدر پر دې دروازې مخې ته اوس پرېږده وه سبا چې بیا سبق نه راځي زما په خیال دغلته یې لکه دې بیریر پته قرار خو نه دی نشته. خو الله تعالی دویم ځای سوره القصص ذکر کړی انها جان، چې دا پیتان خو د معجزې وو، دې به داسې اور تیز غلے دو لا نا یو ورکوٹ مار دے مونگ ورطا پیلے مار بھائی چمچلے مونگ ورطا چمچمار ہوں بھائی نا چمچمار پر سپر گرب کی نیز آئینو رکھ سی جلتا نظر مونگ وطن کی مشہور ہوئی دیتا زمکہ لار ور گئی ساتھ وطن کی حصہ کرنیشتا وہ زمکہ لار دو ور گئی خواد دمرا سپیڈی دے کہ بس ایک دن دے نظر نہ پناش اللہ تعالیٰ برزائی ہوئی کہ انہا جانن حرکت دمرا تیز لکا چمچمار وہ کو پیتان حرکت دمرا تیز لکا چمچمار. قال اوی اللہ تعالی خذها داونسا ولا تخف لکه موسی علیہ الصلات والسلام په څنګه تاسو ته جو موسی علیہ السلام قوم انسان هغه باندې مې بتره چې دا سارا خلا هغه بس زو لاړم بلی دنیا ته څه شو بلی دنیا ته نو موسی علیہ الصلات والسلام ور دم راون شو مخه وګر دو مخه کوله چې خدای دا سلام کړه الله رب ان انا رمقش دیونس. قال اوه الله تعالى خذها دمار نساء ولا تخف يريغما سنعيدها من بدالك واپس کو سيرتها الاولى اغفل واندني كيفيت تا وش تو ورطا الله سوروا چه نو بس موسى عليه الصلاة والسلام وش شاته خدای ولا عرو شاته خدای ولا عرو اغور تيوی نساء نو بس موسى عليه الصلاة والسلام بغير دس خوفا و دس يره فده دوانو زامو كيو الله سور تدا زر وجدك يا الله قال سنعيدها سيرتها الاولى وراندي كيفيه تبع واپس كي يعني لا كره بش سيك بش وادم يدك اراي وزيك دالاس بلدي الى جناحك الخ بلتا وادم يدك الى جناحك دي الله فرمائي دي وادخل يدك في جيبك چه دالاس تي پگريبان دنا باسا لا تسوق پگريبان دنا باسا وادم يدك الى جناحك اراي وزيك دالاس بلدي دي فوق دي كيس كونتراديكشن نيشتا یعنی داسی بیارخ دے یو زائکا وَدْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ دا خپل لاس دے دا بدن داخلی سے سر ٹچ کا گریبان کے دن رکھ یو زائک تَقْرُجْ بَيْزَاءَ رَاو بَزِدَي شَائِنِ گَوْ پْرَقِيدُنْ کے تک سپین بھائی تَقْرُجْ بَيْزَاءَ مِلْ غِيْرِ سُوْئِن خدا با سوئی بتا زفقار اگا یو بیماری دا سرمنچ سپینی دی پیس پیس برس ہوئی ہوتا برس بتانے سے انگریزی کی سمانا تھا لفظ ہوئی ہوتا اینی ہاو تک مو ورطا سپین کے بارے بھائی ہاں سپین سپین لیکن اپس بیٹھون بدن سپین سی تخرج بیضا آراو بزیدے تسمیل من غیر سوء القدا بغیر دمرزنا دا وہ بیماری نہیں نیو شائن ان کئی لکھا دنور پشان آیتا اخرى وحیثیت دیو دیر موجزی لنوریکا دادید پارچ مو خوتا تا من آیاتنا الكبرى موجزات پل او نشانیت پل غٹ غٹے من آیاتنا الكبرى چتا تا غٹے نو اس مفسرین فرمائی چھے اللہ تعالیٰ ورطا ہوئے چھے دادید پار اتا مطمئن شے دادید پار چھے اتا مطمئن شے شستا شاہتا سپریچول قوت تے یا تاثر یو روحانی قوت تے ذکر خود دے دمرا لکاری نا دمرا غٹ پیتان جو شو ستاک پلاس اگر شائننگ شو نرے دے پس مندر کی بتاتا ہو خو من آیاتنا الکبرہ یو فل عظیم نشانی او آغا عظیم نشانی دا فرعون دا حکومت خاتمہ او دا فرعون سر دا قوم غرق دم دی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد والی و اصحاب المعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران زين الله ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسبحان الله وتعالى الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اشتياق اذان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. اذهب الى فرعون لا شفرعون تا انه طغى يقينا ده سرکش شوه ده سر بانگ شوه ده طغيان مانا سرکشی چه سر بحر وکاجی سرندر کی بینا صحیح یوا دویم دا انه طغا د حدود څخه وتره ورسنه وتره د حدود نه وتره حدود نه مانی قال او موسی علی السلام رب او رب زما اشرح لي صدري کلاو کې ما د پاره سینه زما چې دا خو آسان جاب نه دی چې څومره جاب لوی وي دومره ول سینه فراخه پکار ده څومره جاب لوی دی دومره ول سینه فراخه پکار ده نو جاب لوی دی ان سنس یو خو د دنیا بدترین کافر سره زما مخاطبه ده داولی کنی سارا ہمارا کتنی لکی لکم چیو قول دنیا صرف لخان کشتے بدترین کافر سر از امام و خاطب ادر نمبر اول نمبر دین د دنیا ظالم ترین او عامر ترین حکمران سر از مخاطب ادر ظالم ام دے عامر دے ڈکٹیٹر دے نمبر دو نمبر دری د موجودہ دنیا مضبوط ترین حکمران سر از مخاطب ادر قوی سڑے دے کلی قوت ہے اور نمبر سلورم دا اہم ترین شیخ خطاب دے ورسرا اللہ طرف ترا بللی نو زکے اللہ نا وقت سے دیر خبیر لویس نے پکار رہا زکے دے قز آمیر دے ظالم و جابر دے صحیح دیر قوی دے و کفر کی دیر سخت دے دے دخو سلیم اچتشتا دے خوب عرص ہوئی دے بسکے عرص ہوئی دا خود خرد ہوئی دے صحیح نو دا خرد ہوئی نا خود تا عرص ایکسپیکٹ ہوئی صحیح ابتا ارٹیٹ کئی ہوں ابتا ذلیلی ہوں اغب ہر آگا خبر کئی چتا رت کی موسیٰ علیہ السلام شکر دائے سے خوم انسان ہے چرتا سے نظر ریٹالیئٹ کم پدر انداز غصہ نہ کرو صحیح مدعی دعوت ورکو ان کے چی اگر دے دے پارا چارا تلے ہے چی اگر کنونس کی نو چی دے گا لگ غصہ کی بس کنونس ختم شو جگڑا شو کنونس نہ شو ختم دا دکھوں گے جماعت سے تبلیغی جماعت تا دنیا کے خورم زکشی بنیادی اصولی داری چی ریاکشن بنا کر رکے سمجھ کے ریاکشن بنا کر رکے نمبر دین فتوی بنوال کے نمبر دین پا آرگومنٹس کے بزان نئے انوال کے نو بس دقا دری اصول منگر را کری دی مولانی جا سلام صلی اللہ علیہ دلی وہی جماعت کو رئی گی صحیح نو کہ جماعت والا رسو پرک انوال کی آئی ورکوئی جزاک اللہ منگا صحیح طریقے سر اللہ والا خبر استازے انتوانا جورشوا دا زمونگا کوتا ہی دا او تا زمونگا وجہ دیر تکلیف ملاوشن جو کہ استا دماغو تا بسور تکلیف ملاوشن کی دا تعالی بو صدر اللہ او بیاد اللہ سے چت کر مجھے مالا دے مخدر اخلاص تعالیٰ بس مرد درد دے لے صحیح وہاں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ دغا سے بوائے نگا سلے ہم آخر دو خرق و دقو دورا خرق و بم نہیں آخر بس ہو چکی ہے رسول سکوم ہو دا صحیح شو بس دری خبر میں رکھو کسی سے آرگومنٹ سے بزان نہیں بالکے اور جماعت والا ایون تو جماعت کے عالم امرا گلے دو عالم بھائی کفل علاقہ کے وجدت تو جماعت کے را گلے ستو سے فتوہ ہوتے گوڑا صحیح افتوہ نہ درکے زکاہ دو اصول خلاف ورزی نہ کہے آپ بتاتا ہوئی خالد سے منگو مغانا تب لیکن سمر لوے حکمت ممکن دے چھے داغو فتوہ اپینیم دا قاضی سے درائے خلاف تھی صحیح ناغوی نصر ادھا چھے اصول پا معلوم خودما مخالفانا رائے سرا قاضی سے تم ماحول سرا دیم چھے خبر ادھین کرا لے نو او بے پارا کمیونٹی کی خوگرو پہ ہوئی کنوی چھے دا سڑے اس پا کم پوائنٹ آف یو سر مانا دا مسئلہ تبوسی مانا یہ سب سب ہوئے سڑے ہو اللہ تعالیٰ داسی و فہیم ذہن ورکڑا حالانکہ دنیا سادہ سڑے ہو بیان علم صحیح نہیں ورکتا جب بیان خطا ورکتا صحیح اولی سڑے ہو مجذوب ہونے چی مولا تانبی تلاغ رحمت اللہ علیہ ویجز دا سیو فکر میں دے چی دا مسلمانان دین نہ دیر لڑے تیری دی منظورہ دا خلق کو ٹک میں دے آداب پر کنشتا دا پیغمبر اخلاق ختم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح دا دیتے واپس راو ستلوار چی منظورہ صحیح نشست و برخات صحیح بحیثیت دا مسلمان چی اگر زائش ہو عزت ورطا واپس راش نمارا تانی کہ رحمت اللہ علیہ ورطا حکومت در سر بے وی نجی حکومت ورطا سر نشتا وی پیسے در سرشتا ناغو خفر دو لسانے لیجے گی سور یو روپے ہم پورا نوا وی دو لسانے اشتا را سر نمارا تانی کہ رحمت اللہ علیہ ورطا جذباتی ناغو تا بوسا شا یو خود مجھول سرے در پخوانا دا سے دو لے پلیننگ ہونے کے چی سپیس تا بزر صحیح یعنی بزمکہ تا کر گئے اس ورگی لسر نیشتے وہ ارادہ ردارہ اسمان طبقے نے اس طرح رضی دول سنے اب یہ تو ہے چھے دغا دین دا فکر دا غوارم چھے یورپ و امریکی تا ہم عام شی او ال تا ہم خلق کو گورم چھے خلق کو بستری پو جبانے غصد دی او لگیا دی خلق راولی جمعات ہوتا نو آغا وقت دا بالکل ٹوٹلی امپاسبل او ناممکن خبر آوا صحیح ہمارا تانسی رحمت اللہ علیہ کو پیجل دے چھے تک مجدود سڑے دے نو علماء شکم ناس تو یہ دعاو کہ نمولی آسے ویزما دیر نیز دے دوست ویت ام مجدود بونے دے ستفکر ذہن تراشی ستے کرے وے دا اسباب دنیا کے پیچھے وسر نشتا دا اسباب دنیا کے ویښ شو ته خدا سره وي د خدای دوه خوخ دي چې دی یو اراده کړی د الله په توفیق ورکړي هغه واقعي خدای توفیق ورکړي الله توفیق ورکړي شفلاحات علیکم السلام وعلیکم السلام وګل دې زبره نه تاسو دومره ویل موږ راوستل ما دا منګره او خدای توفیق ورکړي مولوی طيب څنګه مولوی عبدالرحمن څنګه السلام علیکم مولوی دی مولوی عبدالرحمن خو اذهب الى فرعون لا شفرعون انه طغى بهتر کشوه دے باغشوه دے حدود نوتر دے میرے طغیان لفظی معنی دا لفظی معنی دے حدود نوتر دستانا دے باؤنڈریز نوتر دے لیمیس نوتر دے فرعون پنیز بانی سلیمیٹ سو اخو دے بے حدد ریو موسیٰ علیہ السلام وی چقدایا یو دے دنیا شدید ترین کافر دے داونی کا فرعون دے دنیا شدید ترین کافر دے نمبر اول نمبر دریم د دنیا ظالم ترین سړی دی نمبر دریم د دنیا بدترین امیر دی د کیټل دی اپینین د بچا راغلی بدترین امیر معنا د بچا خبره تا وژنه او نمبر څلورم د موجوده دنیا د ټول نه مضبوط ترین حکمران دی اوی زما معاملہ نمبر پنځم تنها ترین سړی دیم کثر سره نشتا تنهایا او نمبر شپږم دعوت د اهم ترین خبره ورکول دي نو د شپه خبره کولې کله چې په خبره کې وګورم موسی علی السلام ویه الله چې دا سچويشن او دا خور زناور دی دا خو هیڅ حدود نشته دا زناور دی دا هیڅ حدود نه اره چاته حدود دی اخو لګي هر کول فری دا غره اوس یو سړی چې مثقف وی یا دی او شی په باوندري باندې کوئی وی نو هغه چې خبره کوي نو دا حدود نه بهر نه وځي او دې وجه موجوده دنیا کې زمونږ د مولایان متعلق د خلق یو رائے دا تا مولیان لوس ٹیمپر دیر زر گئی وہ سکیشی زر سکے نمونکن وہ آو آو او مولیان کنر وہ سکیشی مولا او دا آغی وجہ زکی چی مقابل کی کم سڑے ورسرہ دے آرگومنٹس نہیں ورسرہ صحیح اگر آرگومنٹس ورسرہ اگر دین پر حدود انہوں پوری گی سیزا پتی آرگومنٹس کے در کم سرکل دن نو پاتے کے گئے صحیح لہذا چی کل آغا دا سے خبرو کی چی اگر دین سرکل نباری انتا مولانا بیعثبت نکی گی زکه او دا خو زما ایمان پر سټیک دی څه شه زما ایمان پر مرادی وایي ځان یې شاو علماء ته هم یو جاهل سړي سره آرګومنټ نه کوي جاهل سړي ته زکه جاهل سړي ته لیمټ نه باندې دی اخبار ته وایي بکواس نه کوي څو خدا الله خلاف خبر او کی نو ته ورتا سوای یې نبی په نرمای یره جی تاسو ته خبر او کړم دا خبره علم مناسبونه خبره دا ایمان دی ها ته د خرځي دی صحیح یره پیغمبر خلاف خبر او کی ها نو سړی برداشت نبی علیہ السلام علیہ غصہ ہوگی مجھے غضر لوز ٹیم پر کہی ہے نمانگو نا دا خرضیت خبر ازان کوئی کا دا دین سے حدود بھی دا دی حدود نا بار خبر انا مولا کئی او نہیں ہوئی نہیں کئی او نا خوص مولا تو خواہ حدود معلوم نہیں اگر بر جاہل تا معلوم نہیں نظورتا ہوں یہ کو جاہل سلی سار آرگومنٹس میں کوا یہ وا او دوے میں خبر ورطا ہے کہ کم وقت تالیمیٹ کراس کا صحیح دیکھ رو دی بستاف ہوا دیکھ رو دی دی ultimate end of my discussion دی سکیتا پوئے گی صحیح شو نو موسی علیہ السلام زین کی داری درویشنو کیا خود لیونی شوئے دے بلکہ اگر صرف دانا چی جاہل دے اگر محاند دے ایروگن کے سرکمبہ دے او سی جائے او سرکمبہ دے نو سرکمبہ سرے اگر وانی دا چیزا مخالف زلیل کم نو دے چی کم دے امات ادا سے خبر ہو کی نو موسی علیہ السلام نیچر خوڑے ہو کے رتی نیچر ہو اگر خدا ہمارا غصر اصلی غصر اصلی او دا دعوت بات سے کو یو مسٹ ٹرائی ٹو کنوینس صحیح نو چې کوم ځای ته غوسه شوې هلته خو ته د کامل د میدان نه ووتې هلته خو ته د کامل د میدان نو بس هغه واقعي ستا په بس هلته خبره ختمه شي صحیح حالانکه موسی علیه الصلاه والسلام یې سره خبره ختموم کړه زه خو به لګیا نو یې او الله زما سینه ورته فراخه کړې څه وکړې ورته فراخه سینه راکړي چې غوسه نه راځي فراخه سینه راکړي چې غوسه نه راځي اوس خبره به یې کړه ها نو ما تاسو ته چې نو منګ تبلیغی جماعت دنیا کې ولې قرشه ځکه مولانا علیه رحمت الله درې اصول ورکړو څه یو دا چې ریاکشن باندې کې چې کله دعوت ورکې خلکو ته ریاکشن باندې کې هغه وکړه د زناو ته خبرې کوي یو خو تاسو سړي تنگ کړی یو هر وخت بستري فوګا وستی یو صحیح تاسو کار هم ته کنيش دا کافر ته ولې دعوت نور کوي مولانا علیه رحمت الله له وي چې ریاکشن باندې کې چې هغه سوا دا خبرې کوي نو ته بزان تاسو کله کې دا خبرې نه دی ولې دی لګیا خبرې نه دی ویلې بلکې لکه چا کړې دي دا نمبر اول. نمبر دویم فتوا بن اور کین په تبلیغ جماعت کې کولو عالم راشي هغه فتوا نه ورکي. هغه فتوا نه ورکي هغه استاد خپل مولوی صاحب تک مونږ هم داغه نه تفوس کو. هغه ته مولوی صاحب دی مونږ هم داغه نه تفوس ای فتوا نه ورکي. او نمبر دویم ارګومنت نه کوي. ای ارګومنت نه کوي کړه جماعت را ځه ارګومنت نه کوي. اځه مونږ د جماعت مولا تارق جمیل صاحب دی هغه ته چاوي وي دا سلوي خرج تاسو غواړي دا به کوم ځای قران او حديث کې راغلي دي وساتره خدا غوتل چې دې ریاکشنری شي او لږه غوسه وکړي صحیح دا به کوم ځای قران او حديث کې راغلي هغه وخت خو خندلې ستاسو سلوي تر دې باندې اعتراض ته خیر نه او کوم سلوي خور او صحیح په کوم سلوي تر دې باندې اعتراض دي چې قران او حديث کې نشته نو تاسو یو کوم سلوي خور دا دکنه دا روانه اذهب الى فرعون على فرعون قائل له توغا دیر بارش وی دے حدود لوتر دے قال وی موسی علیہ السلام ربی و رب زم اشرح لي صدری کلاو کی ماد پارس نظم سینے میں فراخ کی نو کم سڑائی سے برداشت ماد پکی دے رہی منگ والد الفاظ استعمال خدای فراخ سینے اور کڑے دا دی سڑی دا خدای فراخ سینے موسیٰ علیہ السلام سوال چه فراخ که ما را پارا صدریسی نظم ویسفر لی اصان که ما تا امری کار زمان زکر دا معمولی کار نده دا معمولی کار نده دا جهاد بستنان نا دا جهاد باللسان دیر مشکل کار ده دو کسم جهاد ده یو تا وی جهاد بستنان جهاد بستنان سنان توری تا وی توری والا جهاد اسلحه والا دویم تا وی جهاد باللسان جبه والا جهاد دا طول والا جهاد آسان جهاد نه خو بس روانه سر روشنه یا با تیو قاشی یا با بل سره بل قاشی صحیح یعنی دا جهاد بستنان دا طول دا جهاد یا اصلاحی دا جهاد حلتی میں کزن سره خو یا با طور پورشی و یا با اغا سره خدای تا طور پوری کی چیزا پا مخالی خوامی رسول خدای دا صحیح ایا با طور اسی آسان کار دا صحیح خو جهاد باللسان کی تا با سره زان طرف طرح کشکے بلکو اینو پشکے ملے یہ نا سیگے دا زان طرح طرح کشکول دے مشکل کار دے صحیح نردی وجہ غورتی سے کار دے مشکل لے لہذا زمان سینہ فراخ ویسر لی امری آسان کی ما تکار زمان وحلل عقدتا من لسانی وحلل اپران زی عقدتا غدا من لسانی دجب زمان نوز بازی مفسرین لکلی دی چیز موسیٰ علیہ صلات و السلام پر جبہ کی تتوالے ہو تتوالے پیجنے تاسو بندې دا دا سنوا اسنو چې پیغمبر چې خدای کم یوم لیکل دی دا پټول کوالټی کې پرفیکټ سره دی نو ته ویږي چې پیغمبر هر یو دا په هر انساني کوالټی کې پرفیکټ سره دی نو د دې جملې دوه معنی دي. یو معنی دا ده چې مالک را غوسه ناشي غوسه کې ډېر پرفیکټ غوسه کې هم دی خو پوره پرفیکټ وي مالک چې کله غوسه ناشي زما اعصاب شرنګ شي تشنج پیدا شي سو شي بعدې سره خو خسته بیان کړي خو خسته خبرې کړي چې غسل ولور کړه هغه خبرې شي مختلف انسان مختلف سدي نو یاخد موسی علیه السلام یاد کړي په دې چې غسل ولور لا د دې پوزیشن کې نو چې خبرې کړي نو دا یو څه چې خدای کوم له غسل راشي چې جبت مې دا سٹاپ نه پیدا کیږي صحیح او دویمه معنا یې دا ده چې زما جبه فصیحه کې زما جبه فصیحه کې اروګنت کې وحلل عقدة من لساني اپران زکوتا دجب زمانا يفقهو چه دوی پوشی قولی پا خبر زما بانده نو از بازه سڑه دجب دیر تیزی تیز تیز خبره کئی ستاپ تیزی نالو خو بس سڑه کنوینس کو لنشی نو دا غوطا زده که دل مانا اداوا چه زمان پا جبا بانده دا سی خبر داوره چه اغسری زرط اور پریزی چه دا اغسری زرط اور پریزی دا رسکی تفسیر چه یفقهو قولی چې دوی پوښي زما خبره باندې يفقه قولي چې دوی پوښي زما خبره باندې دا څلور آیتونه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي دا د هر فرض مانځنه بعد یو لس کرتي وای الله تعالی به سینه فراخه کی د ژوند معاملات درته الله آسان کی د دین خبره چې کې ابد خلق حضرت او پیس چې دغه یاد دیږي شیر شاہ تا یاد دی کنا نا یاد تا نا پچھلا نا سر رویا تا نا نا قال رب قال فاهو بیلی وخو اللہ حکایت دے جانا تب شروع کے دے رب میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہو قولی اگر تو یاد دی او دی حافظ تم یاد دی یاد دی کم وجعل لی وزیرا وجعل لی اگرد ماد پارا وزیرا منگا منسر تسوائی وزیر سے منسر تسوائی وزیر سے نو دو وزیر لغوی مانا دا ملاتر سشے سپورٹر وزیر لغت کی مانا تھا عربی لغت کی سپورٹر ملاتر موسیٰ علیہ السلام خدا نے وزیر ہو کے ملاتر لالا بزار دے تا تو ملاتر لفظ بھائی وَجْعَلْ لِي اُقْرْضِ مَالَ پَارَا مُقَرَّرْ كِمَالَ پَارَا وَزِيرًا مِنِسْتَرْ نو زیر دانے اون ادھر دا چھ ملاتر رالا پکار دے یو سڑے را سر پکار دے موسیٰ علیہ السلام کو دیدے بانے ولاو لے ممکن دے سوک سٹرینجری ولا را اوستے گئے صحیح اوستے چھ کم اعتماد تو پر فیملی بانے کولشے آپ آوٹسائیڈر بانے شک بولے تو کولشے نیشے دیوے جو موسیٰ علیہ السلام اور پسی ہوئے من آل زماد فیملائی دن مال اب لاتر را کے زماد خاندان نا لاتر را کے زماد خاندان نا یو خوب مزاجینو بانے سرک ہوئی بھی تو صحیح پر مزاج طرف کوئی دے خاندان خلق کرونا رو رو رو مزاج کوئی کہ نہیں کوئی کوئی ردش پہ یوزہ پاتی کی انہوں خود پر مزاج کوئی یوا او نمبر دویم رو پر رو زان بشنی رو پر رو سکو سرینجر بلے ملاتر کئی مرگر کیا با کئی جاتا نا خبر تائید بلے ہم کئی وکہ تکلیف پر اسم لگیا بدا سے پر چھو اس پہ باسا اس کا خرابی خرو خوئی چھو مرگ انتا سرا زن انتا سرا جو جی موسیٰ علیہ السلام ہوئے یہ زمان فیملائی نا اول پسی فیملائی کے اس کزن زنگی تنہ نہ ہوں گی فار کا زنزم بھی موسیٰ علیہ السلام سپیسیفکلی منشن کر چھے حارونا حارون اخی جرو زمادے مال املا تڑ پکار دے زمادے فیملائینا سوک پکار دے حارون اول دا حارون پر نامد موسیٰ علیہ السلام فیملائی کے نور کا زنزم ہوں نو فورانی ہوئے اخی آغا حارون آزما کم رور جی دے کم حارون یادو اگر دا کاف یا نیا دم دا غنو ہم حارون دے کم حارون یادو ازما خپل وو او پیغمبر اسلام یو حدیث کې فرمایي چې ضرور بهترینه دعا ضرور لپاره د موسی علی السلام دعا د هارون لپاره او پیغمبر اسلام په دنیا کې هیڅ یو رور ته دومره بهترین دعا نه کوي لکه موسی علی السلام چې خپل رور لپاره کړی دا ځکه پیغمبرانو لوی منصب دنیا کې بلشته نشته موسی علی السلام سره دعا وکړه یو خدای د هارون کې هم برکت سره سوګي نو دا ټول چې پیغمبر اسلام فرمایي چې په تاریخ انسانی کې د یو رور بهترین دعا ضرور په حق کې د موسی علی السلام دعا د هارون حق کې هارون فی هارون چرو زما به اوس دد مضبوط کې به پد سر ازری ملازما ازری ملازما زما ملا په مضبوط کې وَاشْرِكُ فِي أَمْرِ أَشْرِكِ دَي مَا تَرَفِ أَمْرِ پَدِ كَارْدَ نُبُوَتْ سَمَاكِ اس بات سے نا چھے کارد نبوت بزکم موسیٰ علیہ السلام دمرا خبر کلیر کولا چھے حس امدے گو چھے حالانکہ اللہ تعالیٰ دا دے انسانان پر ظلم کو لیتی لدس ہوں کی لیتی خبر میں سم اقصد دے زمان استاد رکھے کہ کبھا خبر کر دی خدای نے پتہ نہیں شتا ہاں چھے لدم اقصد سدے او دے موسیٰ علیہ السلام خدای مالے املا تار پکار دے مالے فہمین حارون دغم کافی گا خو موسیٰ علیہ السلام دے یو فہیم و فتین سلی پشاد چې خبره کله کې نو داسې به کلیئر کې لکه د نور په شان سپینا ډزنټ میټر چې هغه مقابل کې ستا کم سړی دی هغه ستا په نیت سوره واقف دی یا ستا د الفاظو نه سوره واقف دی خو ممکن ده چې هغې ټرانسلیشن بل شان وکړي ممکن ده چې هغې تعبیر بل شان وکړي اوس الله تعالی په زړو عالم دی خدا اصل کې تعلیم دی انسانانو ته چې خبره کې به امبیګوټي نه پرېږدي خبره کې به امبیګوټي او ابهام نه پرېږدي هر خبره چې کې نو کلیئر به کې سبقی کلیئر بل دے پاک صفا خبر پاک اس دود بے ادری مضبوط کی دبان ملازمہ نوز دام لا مضبوطی دلی چی موسیٰ علیہ السلام تلے دے موسیٰ علیہ السلام تلے دے او فرعون لا دعوت ور کئی او حارون علیہ السلام مرتج زبادہ پسی کا ڈھوڑا ہے راڑا زبادہ پسی پیسو کم تو قبال تلے یہ کار با کیا زبادہ پسی دام لا کار دے موسیٰ علیہ السلام بھی چاہ ڈھوڑا ہے دے پر نگو آڑا واشرکو فی امری زما په دې نبوت والا کار کې مطرح شریک کی دومره واضح کړه خبرې نه پیغمبر کې واشرکو فی امری اشری فی امر پکار زما کے معاملت نبوت زما کے کہ نسبحک کثیرن دے دا پارا نسبحک کثیرن چ مونگا تسبیح وایو ستا ڈیر زیاد نو یو کس چ سمرا خبر کولشی چ غی دوشی نو مزید زیاد کولشی دویم سر سریتا حوصلہ ملاوشی دویم سر سریتا حوصلہ ملا ادا چ کلا سبیا تدریس شروع کین تا تو پتہ لگی چ دو کسان درتا ناستی نو ستا حوصلہ سو رہی چ ر دو پدے سلور شی حوصله د سمره زیات شي چې له سلور په ځای باندې لسی حوصله سمره زیات شي صحیح کینو سبیاک کثیرن دې د پارا چې مونږ ستاسو به وایو دې ونذ قرگا او یاد کو تا کثیرن دې زیات ان لکای کینل تو کونت بنا یې مونږ باندې بصیرن واچ کوونکې نگرانی کوونکې ته مونږ واچ کې ته مونږ څه کې ها قال اوی اللہ قالا قد اوتیتا یقین انتا تدرکیش رسولکا دا طول مسئول انستا طول مسئول سوالون استا چی صدق افتیلی ہر یوم قبول کا موسیٰ علیہ السلام سو گوتا وی سینہ میں فراخ کی اللہ تعالیٰ ویشوا وی کار رات آسان کی اللہ تعالیٰ ویشوا وی جب کی چی بیر غسید وجہ ودر دل نی سٹاپ نی بکی اللہ تعالیٰ ویشوا صحیح ویملا تر را لپکار دے اللہ ویشوا وی زمال فیملی لپکار دے اللہ وی اشوا وی حارون پکار دے اللہ وی داوم اشوا ویملا نور سر مضبوطہ کے وی داوم اشوا وی پنبوت کے راتر شریک کے اللہ وی داوم اشوا اوتی تا سؤل کا سؤل دا دا سوال جمع دا لور اللہ تو سؤل نبی دکھر قال اوی اللہ تعالی قدر بیتا در کرشتا تا سولک تور سوال نستا یا بختر شوی شوی نستا او موسیٰ نامی سمرا احسان دیتا سرا چی یو شئی میں ڈراب نکا دس اینا چی تاکم سوال نکلی ما ہوئے چلو 50% دن 60% دن 75% دن اللہ وینا احسان میں تاثر دار 100% دن سل پسلو کی میں دار کر صحیح این بی شوہ چی دا میں تاثر دا احسان دے لکه وړاندې چې موږ تاسو سره یو احسان کړو او هغه ولقد من الله یقینا موږ ایسا کړو علی کتابانې مره اخرى یو پل کړو کله اذ اوحینا الی امک چې کله موږ یې سپایر کول الهام کو مور ذاتا ما هغه خبره یو حاجې سپایر کول شو دیتا نو ستاسو دور کې واقع تاسو ته معلومه ده موږ وړاندې سوره مریم کې ذکر کړو چی فرعون اغو نو پیدا او نو خیز نو جوانان د بنی اسرائیلو با وجل چی دی کودتا آنکی چی دی سو نکی چی لویشی انقلاب را نوالی بغاوتو نکی زکر چی انسان دباوے دباوے دباوے نو سعادا پوری اغی دباو برداشت کری یو سٹیک تورسی چی اغی لکد گین پشان لکد بال پشان رو پرسی گی اور داسی دا زه ټول کوی چې تاسو دمر لري وګورئ چې بیره ور ورکه شي دی ویل ذکر کله دا ذکر کوم په مثل کې دا دنیا کې دا خودکش بمباران شي صحیح د دې معنا دا چې هغه ته احساس شوی چې آی هاو بین پرسد ټو مای اټموست صحیح نو دا یو نیچرل سی دی نو باید چې دا غي ایشوز اډریس شي چې غي دا ریاکشن نو چې غي دا ریاکشن نو چې دا ریاکشن ډیر خطرناک ریاکشن دی ریکشن سے ډیر خطرناک ریکشن نه ټوله دنیا کې نو موسی علیہ الصلات والسلام قوم فرعون هغه دباور دباور دباور دباور یې قتلوي نو ځوانانه قتلوي هیڅ فکر منش نو موسی علیہ الصلات والسلام دی وخت پیدا شو الله تعالی مور ته انسپایر کړ چې معصوم بچول لازم دي یعنی فرعون راځي او دا کارندگان راځي او وایي نو اللہ وی ماستا مور انسپایر کا سمر لوی احسان بکرے تا سرا از او حینا الہ امکا چکل منگا انسپریشنو کو الہامو کو موز داتا ما آسے او حاچ الہام کولشو دیتا نو اڑا اندے میں تاب تذکر کرو چھو وحی کلی کہیں نبیہ ہوئی کہ وحی دا دیر کوئک انڈیکیشن تا ہوئی چھو مخاطب نا تمہارا کوئک انڈیکیشن ورکے چھو برسو پوئی پینشی دیتا لغتان سوئے لٹرلی وحی دیتا سوئے وحی بیا وحی پمانا دا طبیعت او دا فطرت وحی پمانا دا طبیعت او دا فطرت نام وحی دا اللہ تعالی دا مختلف و مخلوقات و طبیعت کی مختلف شئیون ایخی دی د سپی چې کوم طبیعت دی دا د خدای وحی ده هغه ته کړی ده. د انسان چې کوم طبیعت دی دا د الله وحی ده هغه ته کړی ده. یعنی نیچر کې ولا دا شی انسټال کړی دی. دا شی ولا څه کړی دی؟ په نیچر کې انسټال کړی دی. نو څه ګوره لکه غپېدل غپ غپ غپ غپ غپ دا خدای د سپو په طبیعت کې ایښودی دي. نو د دې غپېدو لپاره نه هغه سکول شته نه مدرسه شته نه استاد شته نه ټیچر شته نه یو خطې سره تعلق شته. خو چې کوم ځای دنیا کې سپین هغه بس کوي غافي به صحیح شوه. دیو جا زمونږ وطن کې یو مقوله مشهوره ده یو پښتون زمونږ تلو لاهور ته پنجاب ایریا ته صحیح نو زده غریب له پنجابي او اردو نه ورتله او په پښتو څوک پوهېدل نه نو د به خلکو ورته پوزه تعیب ورته داس داسې وکړو صحیح شوه. واپس دې راغې نو چا دې تپوس وکړو وی تاسو ولې د لاهور کې بل دغسې په مقصد رنګ کار شروع شو وی ولې وی هغه زما په ژبه نه پوهېدل وی ښار وی څوک کوم نو وی نه نه یو سپو پښتو کې غفل او بل وی جمعه کې آزاد پښتو کې ویل پښتو رده په نس داوه چې کوم شی پروتین کې رده په علاقه کې روان هغه پښتو غړل نو جمعه کې مؤذن به آزاد پښتو کې کو اسکو به غفل پښتو کې صحیح نو سپید هر وخت نه پښتو کې غافي صحیح ها نو دې ته وای نیچر نیچر ته وحی ویل شي صحیح. یاره کو ګورم د غبین د شاده بچای د دې متعلق سوره نحل کې تاسو تفسیر شو او اوحى ربک الى النحل چې هني بيستا ستا خدای وحی کړی دا هني بيستا ستا خدای وحی کړی دا ان اتخذي من الجبال بيوتا چې په غرو کې خپل کورونه جوړ کا هایپس و من الشجر په ونو کې جوړوا و مم ما يعيشون او هر هغه شی چې تعالی سپورت درکې چې انسانانو جوړی تعالی په اړه هغه کې هایپس جوړوا اوس دا الله تعالی دې نیچر کې کولی دی کنی هغه د هني بیس هغه ډبه چې خلک پکې هني بیس ساتي هني بیس ساتي اوس کا الله ور دانه چې کنه وایي چې نو مچایو ته څنګه راځي بوله کپړې به کې په تور خمړې دي کله په تارو باندې تړلې بیا هني می جوړې ده نو کای خودی ته هني د پاره کو ثم کلی من کل الثمرات الله وایي دا به ولا نیچر کې جوړې دي چې د هر میوه نه رس اخلا د هر ګل نه رس اخلا ثم کلی من کل الثمرات فصلکی سبل ربک ذلولا او الله تعالی ورته وی چې تا ته بځای او داسه سنس درک صحیح چې څومره لری هم تلاړې د خپل حیف نه دا غا سنس باندې خپل حیف ترازی نو زه هني بي مفسرین دي چې ته واخلا او دا نس بي لری پرې دا چې کوم ځای حیف دی بس به پرې دا بزانو سه خپل حیف دا صحیح نو دې ته وی وحی دې ته وی وحی نمبر 3 وحی الهام ته وی الهام معنا په طبیعت کې سډنلی څه شی راځي مونږ چې ورته شپږم سنس راځي دا وي مونږ څه وای شپږم سنس راځي دا وي سنس په پینځه دي کله دی وسلی په ځین کې یو خبر راشي او بیا هغه هغه شر او شیوم هغه ځین کې یو خبر راشي او هغه دې ته الهام وي یې څه وای الهام او سلورم وحی په اصطلاحي معنا چې کوم ته مونږ وحی وشي پیغمبر ته کیږي پیغمبر ته وحی نو رب دې لري طریقې وي حوالہ ورکا سورہ شورا سورۃ الشورا کے اللہ تعالی فرمائے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ انسان سره خدای نه خپل خبر نه کوي هیڅ انسان سره نه کوي الا وحی یا کو الہام کوي ورنا انسپیریشن سوی ورنا انسپیریشن قلب دماغ کو له خبر واچي او من ورای حجاب کله خبر و سره کوي فرام بیہائنڈ دی سکرین د پردی شات ملک موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوله یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته کوله د معراج پښتا د پردی نشان او یرسل رسولا یا فرشتہ علیه فیحی الیه باذنه ما یشاء د غدرې طریقې دی پیغمبر ته وحی دیو طریقو سره راځي یا شی په طبیعت کې انسپایر شي یا فرام بیهایند د سکرین یا فرشتہ راشي سلورمه طریقې نشته نو دلته موسی علیہ الصلوۃ والسلام د مور په حواله چې د وحی کما خبر راغله دا په معنا د الهام د چې نیکانو خلقو ته کیږي الهام دې اذا اوحينا الى امك يا كاغت ما الهام کو مور زادا ما يو هغه چې الهام کو شديتا ان ابن في التابوت چې اوس دې وبچي دا الله تعالی ورته الهام کو چې تدبیر دې تسخه ان ابن في چې دې کې دوا په تابوت او صندوق کې او بکس کې فَقْذِفِي فِي الْيَمِّ اَبْيَا وَاجَوَا دَابَاكْ فِي الْيَمِّ فَدْرِيَابِ یمانا دریاب دریائی نیل کوم یو نایل ریور فلیلکیم بسائل واب چیدلا دا دریا بسائل پکنارا بالی دریا یعنی کلچ شیپ دریا کی روانی خود اوبو مزاج دادے چی شیپ مز تا پوش گئی مابین تا پوش گئی صحیح نو اللہ تعالیٰ ورطا اتنی دے دریا تا غاچوا صحیح نو فرامدویری بیگی نے خوبے دریا مز تا پوش گئی خوچے کم زیزہ والا نجات پر کون حل تو بیا دریا دے پوش گئی کنارے تا چرتا بیرا ہوڑی کنارے تا ساحل تا او اللہ تعالیٰ دارے پزین کی دام انسپائر کر چی دے کم دشمن نے تا تختے صحیح ام دا اغا دشمن لاس تا بزی یا خضو عدو اللی او بنیسی دلا عدو اللی دشمن زمان و عدو اللہ دشمن لدو نو زمان دشمن دے زر کافر دے زمان خدایی چیلنج کرے دا او دو دو دشمن دے زر کچھل بنی اسرائیلو حصی و نو پیدا بچے اغا جوان دے نفری دی صحیح نو دا گویا اللہ تعالی دا خپل قدرتی او بلک کرشم او خودلا او اغا کرشم دا چې کوم فرعون د جاره د بنی اسرائیل بچی قتلې پاغه باندې د هغه د ربوبیت د خاتمه راوستون کې بنده به پاله چې ځان د کار سره په خپل او تعالی صحیح وال کئ تو اده کا او الله تعالی وی دی خو ګوره پر دې ماشوم هغه سره سو بینه لري مینا په یو نیکر شه دی سړی لري خپل اولاد سره سړی لري خو الله تعالی موسی علیه السلام ته وی تا با زدمر لولی کم چه هر سو بتا سرا دا محبت اظهار کئی تا با زدمر لولی معشومی چه هر بنده بتا سرا دا محبت اظهار کئی بازی معشومی فکری تو دا سر لولی والقیت علیکا او آجو ما تابانے محبتا محبت ملنی دخبر جاربنا ولی تسنا غلا غینی اس اللہ تعالی وی دا مور دا کورا و دا پلار دا کورا میں ترک ولی کری دا مور دا کورا ا د پلار د کورم تر روک ولیکلی د دې د پاره چې ستا تربیت د پیرنټس د نگرانی کې ونشي او الله تعالی موسوی د پیغمبرانو تربیت په خپل نگرانی کې کړی د پیرنټس تربیت نه لا تعلق کړی ابراهیم علیه السلام دا خپل پلار ورته دومره لوی سور کافر چې هغه د کور وښته چې د کور یې وښته نو پته ولګیدا چې پلار تربیت نه ورته صحیح موسی علیه السلام هغه بس پیدا شوی سمندر ته والا تا دریاب کے حوالے کا چی مور پلا دا ڈسکنیکٹ سی عیسیٰ علیہ السلام اور ڈبی پلا رہے پیدا کرا چی تربیت ورطا ملاو رشید پیغمبر علیہ السلام نے یتیم پیدا کرا چی رنو مور پلا تربیت ورطا نہیں نو پتہ ہونا یہ دا چی دا پیغمبر ڈائریکٹ ٹیک کیر سو کے اللہ کری دا مسئلہ دا وَلِتُسْنَا غَلَا غَيْنِ عَدِيدَ پَارَ لِتُسْنَا غَا چِتَ جُوڑ کرِشِ تَيَار کرِشِ عَلَا غَيْنِ زَمَادَ نَظَرْ اَوْ نِگْرَانَ اَنْوَانْدِ نو صلی اللہ تعالیٰ کی سکھئی چی کلتی او بوت آرتا اپنے رسول اِذَ تَمْشِ اُخْتُكَ يَاكَ آغَا چِ رَوَانَ وَخُورْسْتَ روانا وَا دو دی نامو و کلسوم نو مور ور تاوی ویتا دا سکوا چې زه دا صندوق خو دریاب ته ور اچوم صحیح نو خدای وی راته انسپایر کړي دی او محفوظ وي خو یې ته کم از کم د لرې نه په داسې انداز باندې دې صندوق باندې نظر اچوه چې څوک تا نوټس نه کړي څوک دې شک در باندې رانه شي ځکه شک در باندې راغلی نو بیا تاره تپوس کوي دا صندوق کیسې دي صحیح او که دا ریلیشن معلوم شي دا ستاسو دی بیا خو مړی چې دا خو اسرائیلي دی بیا خو مړی نو یې ته ورته ګوره و جس سوا ده خلق نظر کی گی در بایر تقبل توجہ بل فاکروا نبل ده اللہ سورہ قصص کے امدغ خبرہ ذکر کیف و بصورت بی عن جنب و هم لا يشعرون دے دلر نبدا صندوق تا قتل خلق و تاڑو دا احساس نکی دا چی دا جنائے دا اصل کے دا دا صندوق تا طلب روانا دا صحیح نبس دے دا طول عرض قتل چی اس دریاب دا صندوق پشکول شروع کل چرتا نا کنارے دا صحیح او دایا مقتل چه سخلق التا دریا کے غسل کے لئے فرعون کارن لگان اگئی صندوق کو کتا راوائے غسل کلا لسل اوئے تاو دیر شایستہ معصوم دے پڑھے صحیح خوشحال اسی رو چھتے گا رائے اوڑا دا بادشاہ کور تھا چھتے رو او دا بادشاہ خضا و حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون خضا دیر پاک باز خضا و او دا پاک باز خضا خدای دا سے محفوظ ساترے دا چی فرعون ورطنا مرد کرو دا غاڑو تقاضان ہوا دا فرعون اس تقاضانا و مادی طرف تا خود طرف تا صحیح او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ دوئی رضی اللہ تعالی عنہ خدیجہ اگر جی وی تا تا پتا من جبریل ما تا خبر را کر چو جنت کے دا دا فرعون خضا آسیا دا بزما پا نکاح کی دا بزما پا نکاح کی وی چاچو بنوے نکاحو کو پیغمبر علیہ السلام بورتے ہو دعا کو اللہم بررفع والبنین اللہم بررفع والبنین اللہم بررفع والبنین مانا دا چی خدای خوشحالے والا ورکی اولاد والا ورکی خوشحالے والا ورکی اولاد والا ورکی دیو مسنون دعا پیغمبر علیہ السلام بکولا در خدیجی تاو بیادا نو اگر کہ پہ جنت کی اولاد نہیں جنت اولاد نہ پیدا کی گی خواہ مسنون دعا در خدیجی اکڑا سمائل گے اکڑا مسکائے اکڑا وی اللہ و بر رفائے والبنین خدای دی خوشحالی در کی اولاد دی در کی صحیح محدثین وی دار دی خضی وسعت نظری با حالانکہ اسی او خضا بنا نبر در شکی جنت کی خونک عرش کی ہوئی صحیح کبر در شکی صحیح اذا تمشی اختو کا یا کہاگا تمشی اختو کا چروانا و خورستا فتقول نطلا اطلا اطلا نوز دامور پس دے بادشاہ کورتر اللہ پگانا کی لیکن خوشحالی وار خوشحالی کے بیا چیکنگ نہیں کی کی دا غم کی چیکنگ کی جو فنگر پرنٹ سخ دی خوشحالی کی کوئی ٹوڑ رہا تھا نو دام خوشحالی وار نو ورنہ وار تر بادشاہ کورتا دام ہس چیکنگ ہے صحیح اس آسیا اگے چے اکتا اگے فرعون توے وی دے با زمون کو بچے ہم نشتا اٹاپ کے اگا ورتے زما یرد لا کرتا اگا ما شب نہیں اگا ورتے پزرگونو دیو وشن او په دې ته په خوا اره د څه پته لګیدې ممکن دی زمونږ اخبار کې کاپټکس د اسرایلی می صحیح ناغور ته زه خلک چې توایم اصل دا د لوی حیثیت ما خوندان چی ها دا څه د خودونو دباوی خلی دبا بلې څه پر پاور څو کی څه پر خام اشتیا وای ارزو چې لوړو کې دې تمہ بدباوی صحیح په دې نړۍ دنیا کې څومره بار راځي کور کې په دورا دباوی د وګړو راځي په دې باندې څنګه جوړه کړی کار جوړ نو هغه ورته دې بیٹا دې دخل شي ته وانه ډاپ مې کو نو سوی دلته به مور په کار وي هغه زمانہ خود بوتل نو اوس په مجوان دا اکبر لبانی او ډیر خوشهر دي چې بچې مې کیا بوایا دي ما باپ کے اتوار کی اکبر لبانی په ډیر خوشهر چه بچے میں کیا ابو آئے گی ماں باپ کے اتوار کی جب دودھ ہے ڈبے کی اور تعلیم ہے سرکار کی اگوی چی بچی کے با دمور پلار کوئینا سنگ راشی چی بچی تا شہدی ورکے دا ڈبی او تعلیم ورکے سرکار نا اگو سرکار من لے دو نو اید دن بہت ستا قادا کسی دکی وانا مور پلار کوئی راشی دیر خشای رنوی ویلے صحیح ذکر شہدی نا د اغینا نیچر جنگیگی او دغا شدو کی دا اغا پلار جینگ هم شامل دی نو چه دغا ورطول کیگی نمور کوئی پا کم رازی او دا پلار کوئی پا کم رازی ایزا تمسی اختو کایا کاغا چروانا و خوزتا نو دیو لا زنان راوستی نو یو زنانا موسیٰ علیہ السلام بیت کی تورا چو اغا بخلل آسی کردولا بلی سینی تورا چو اغا بخلل آسی کردولا مڑا خلاص شل دیرش خلی والا اغین کارو چنا نا صحیح پر نیچر ڈیمانڈ دیو نیچر ریکوائرمنٹ ہے نو اس دا خوری ولارا ہوا اگر اسے کہ مدر شکلے دا خوزا ماشون دا خوراک پکار دیو دے شدی نا نا غیور کا غصہ ہوئے لالان دے آیت ہوا فتقولو اغیوی فتقولو دا یونی فقالت فتقولو دا قالت مانا دا چی اغیو ہوئے یعنی یوزر فتقولو اگر لگ جاو بار بار او غیب آقا کشکولا پل نیچر چی خدای دا زمان دا رور زمان مور غیق تا بیاو رسی چی زمان دا رور زمان نقمنا یو خدا بی رب ندا با حولان دشوا ویزر داس پر ازاس کورو علا نخیم آئی بای دیگر خطر گیا تو کی صحیح نلک ساعت بعد بلی بلا خدر آتا نیچی موسیٰ علیہ السلام بیان کارو کر بیا بلا نالا ویزر داس پر ازاس پر ازاس پر ازاس پر ازاس پر ازاس پر ازاس پر ازاس پر تقول معنا سره تکرار کرے فتقول غیب و بار بار هل ادلکم آیا تاسو ته اعلان درکوم علامن پاچا باندې یک فلو چر د کفالت او د ذمہ داری په واسي علامن پاچا باندې یک فلو چر د کفالت او د ذمہ داری په واسي نو چې بس هغه بالکل نا امید شو چې دې قدیس یو زمانہ شو دې د دې نه ته وې وې ته څوک یاده نو دی ورته وی دی باشون طبیعت ما ته ډیر پاکیزه او نفیس کاری څنګه خیر او هغه کور واه ډیر پاکیزه او نفیس خلک دی او دا غیر غزنانه چې دا هم ډیر پاکیزه او نفیس خبره صحیح نو کتا سو اغیت اور کے شاید چیزی اگر خبولی کی ناغی ورطو ہی ورطو شابر دا را را مولا دو پولیس والا ورسن شو حکومتی کارو دا ارد نور سرزوا پولیس روان شو دای پولیس اگر ارکی دای نو دو افسر روان شو نو دا را لا نو مورتے وی آخو دا غیب ورطا ورسن صحیح او مورتے وی چی سنگا نو سغبل پایناخ دی نو دا مور خویم زلو بی کاو چوز دا ماشوم نو یو وار خو ارادو پ خو بیا فورا انسپیریشن یاد شو چې الله ما ته انسپایر کړو مونږ به تا ته واپس راغلو دا خو واپس راوستل نه دی خو زما ته نه راغلی نو بس دا کینه ته وې څه کار نه زم زه د چا کورونو ته نه ګرځم صحیح زمونږ شیخ صاحب وایي موسی علیه السلام وایي څه ګشتای خو نیم صحیح صحیح بیا نو پرده خدا وایي څه ګشتای خو نیم چې خپل تر مګرځم صحیح زه خو باوقار خدم کور کې نه ته چې ما سره کار دی دلته دراشه ورته ده نظم نو بس دی بیا واپس را واغه داس خاندان دې چې کور ډیر نوځي نو وی زین دا مشو غره بولای زه دا الله تعالی د موسی علی السلام د مور زین کې انسپایر کړ چې پیسې ته وغواړه صاحب یې سم پیسو ضرورت ته غریب خلک کې او دوی قسم تاسو حقوق غصب کړی نو ورته چې نو درته به یو دینار ته راځه درته به یو دینار 12 ګرام 12 ګرام سری سورې حق کافی شه او څه ها فرجانا کایلا امه کامو واپس کتال الا امه کموز دا کې تقرغینو ادید پارا تقرغینو ها چې دې سترګې یخی شي چې دې سترګې ایمانا دار چې دا خوشاله شي ولا تاذن او دید پارا ولا تاذن چې دا فکر مند نشي او دوی معنی ولا تاذن چت فکر مل نشي موسی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه غواړي چې تا ما تاسو واپس کړی چې کدا مو ته نه میرا نو ستا ژوند بډې اوور اس کې تیرې ده صحیح معصوم بغیر د مور د سینې نه بل ځای ولا قرار نه وځي او صلی الله تعالی ورته احسانان اهم احسانونه ورته یادې وقتلت نفسا عطا قتل کړو یو کس د کاپ دکنا فرعون د فیملی یو سره دې قتل کړو یاد دی موسیٰ علیہ السلام خوگی تر تیری خوکار تر تیری آخو مویلہ زڑکو کار کر سکر چیغا اسرائیلی ما تا گو شرشا اسرائیلی او کاف تک فرعونی دا غیب دوارو شکڑا دا نو موسیٰ علیہ السلام تا اسرائیلی شکایتو کو ویدے ما باندے بغیر دا پیسو راکولا نا کارو نا کئی جبر کئی رسر او دا گریمان نو نیولو نو موسیٰ علیہ السلام را گنا کاف تک تیفرد پرد اغه یې تاسو باندې ترې ګیره دی نیولې دا فار ایگزامپل لکه څنګه چې دا مو خلکو خبري ګیره دی وکړې زمو میا سم راځه نو سره سره ته راځه څه جو دا چې سوکه ولا ورته ما خو د پیغمبر سوکو نو زمو شیخ ته وی به بس هغه کونه کې ثاني ولې وو ته بس چې په شاپ لري وته الله ختم شه اوس موسی علیه السلام به هاذا من عمل دا څه شیطانی کار وشه ما کوم لو نه یا روم چې پریز نو بڑا مړه کوشش اسرائیلی خلاص شد بلد داغی اسرائیلی بیایو بلکاب تک سر جنگڑا وا بلکاب تک سر نو بیای موسیٰ علیہ السلام تاوی دا سڑے گورا ما بانی بگار کی نیتا بگار ہوئی چی پیسے نور کے او کار پہ کے ویدے ما بانی خلکاری پہ نو موسیٰ علیہ السلام دی اسرائیلی تو قدر چی رب پرنو خوب دا سڑے ہو پرنو دا غصر ہو چی بل سرے دا دی مانا دا چی دا پراب تا مرکی دے دا دی مانا دا چی دا پراب تا مرکی دے خپل عزیز کے دے چې ډېر وخت په جنگ دی نو موسی علیه السلام د تلک اټیټیوډ ښکارا کړ تعالی له موسی انك لغوی مذل مبین یا ته خو ډېر شپه سم په سره خپل عزیز دی چې ته ډېر شپه سم وای سره خو بیا مر روان شه د خلاصولو لپاره خو چې کی دماغ په دلا ورکړ نو هغه سره خو پرې سوق ورته یاد هغه پرې سوق ابزر کړو چې ته پرونه کاپ ټکل سوق ورکړ نو چې نه بیمار تا وته وي چې انك لغوی مذل مبین تو خوبی دیر سر پسند سڑے ار آروار کو دیر پر آجتا اخلاص کی ناغب بنی اسرائیل سے یہ رب پیدا سا چنن لکا زمان ہم کر دے کمال سکرا کرنے دو در صحیح نو داغر اخلینا بکواس ہوا تو وی اتوریدو ان تقتلنی کما قتلتا نفسا من امس وی نندے جوڑے ماتا دم رولو ارادہ را پرنو کل یو مڑے کرے دے اس آغا کام کے چوا ہاں پرن سڑے دم مڑ کرے دے انانیمس مرڈر صحیح ناغب جگڑا پنے بولا یو زمچے 25 لاکھ 100,000 دینار اگر اتم لیا شی دالا دی تینجوش لکا دالا دی چی اگر آمی لیا شی نو بس آخو منڈک او لار ملا دا بادشاہ دربار تا ویجی اپنو چی سڑے مرشو قاتل معلوم شو موسیٰ دے علیہ السلام ان پا دم پس مندر کی موسیٰ علیہ السلام مدین تلاڑو صحیح دا فرغون پا لوئے جرگا کی یو دا خپل عزیزو چی اگا اصل کیوں مسلمان او موسیٰ علیہ السلام سر ایم حمدردی لرلا بنی اسرائیل سر ایم حمدردی لرلا پا ظالم حکومت کی دن نا ہم سکار اندگان دا سی دا غی اپروش صحیح بھی خواہی یوازی نو اظہار نشی کولے کنی بیا دلیلی کی انہی ویچی دا سکی کی ندا بیا زیادے لے دا سکی فلانی کون سا دا زیادے لے ظلم دے لہذا آگے سکی تم دا احساسو وی دا بنی اسرائیل سکی دے سکی دا سرے دا ظلم دے لہذا اگر آمن دا والا موسیٰ علیہ السلام کا وقتوی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلو ویل تخو میٹنگو شو کہ گرفتار شوئے نو بل سشی نیشتا ایکسیکیوٹ کئی پانسی کئی نو فخر انی لکا من الناسحین دستا خیر پایم دا مل پری دا اوزا موسیٰ علیہ السلام غریب دا دغی نمخ کی دا مصر نا چرتا ہوتا ہے نو دل ایک پر شارنا چرتا ہوتا رہے نو نو بس غریب روان شو اور دو پتا ورتا نو چا کم تر دلو ڈائریکشن ورتا نو مادو خو بس روان روان روان روان اگر سارا تو رسید رسو سورہ القصص کے واقعہ رازی نو دا قوز دا سارا نا واپس شعیب علیہ السلام نا واپس را رواد دے پیغمبری و تمیلہ شنو اللہ و تاغا ٹول کیسٹ ورکنہ شخی جا کیسٹ نیاد گا وَقَتَلْتَ نَفْسًا اَتَا قَتَلْ كَرَيْوَيَوْ كَسْ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ اَمْتَالَ نِجَادَرْ كَرَيْوَ دَا غَمْنَا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا او من پتا بان احسانو نکرو دیر احسانو چه قتل لکڑو خلاص مکرے دو مصر نمویش دی مدین کا مورسو لی دو شعیب کور کی مدیرہ کری او نصرف دا چه دو شعیب کور کی مدیرہ کری وعدہ دیو مدتاو کوا وعدہ دیو کم بیڑا شا اج نبی سڑے وی شعیب علیہ السلام پر لوزا تو پر در پنے کا کرا وہ فتنناکا دو فتنناکا فتونن دو مانی دی وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا او مونگا تابانِ آزمائشن او پر دیر آزمائشن لیکن یہ سڑے چی قیمتی کے نو رہ ٹیسٹنوں رہ ٹرائل میں رہو باسے کنمی رہو باسے بلاڈے ٹیسٹ چی سم رہ ٹیسٹنوں زیاد پاس کر دمرا بھی اہمیت ستر شو او دوئے مانا چی وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا مونگا افسانون او کرتا پر دیر احسانون فلبست سنینا تا تیر کرو یا تا تیر کر سنینا سکلونا لس کلونا لس فی آل مدینا فا آل مدین کے سم مجیتا او کیا ترانی علا قدر پا مقرر وقبانی قدر ان زمانی دی علا قدر پا مقرر وقبانی اب یہ مانا بیا ترانی علا قدر قوت سرا بیا ترانی سر قوت سرا یا موسیٰ او موسیٰ وستناتو کرے نفسے او مات جوڑ کرے دزار پل لپارا اللہ تعالیٰ وی دا دور تسنو چی میں ویستے حلقے ورطے ہوئے لے تسنا علا حیمی چستا تربیت زمان اگرانے کیوشی دا فرعون قوم تمہیں رسو لے چستا تربیت او دلتا ورطے ہوئے وستناتو کرے نفسی تما دزار دا پارا جوڑ کرے یعنی تم اسے کہ صرف زمان دین کار رکھے تو بس کہ زمان دین کار بکے ڈالر بنے گٹے وستناتو تا لنفسی تما دا زان دا پارا جو کرے وستناتو کا لنفسی تما جو کرے دا زان پر لپارا اذهب لا شا انتا تو آخو کا روستا بے آیاتی زما آیات نصر بے آیاتی زما آیات نصر دلتا دا آیات مراد معجزات تھی او احکام دی دو سن نور تولی کا احکام او معجزات زن کتاب لا موسیٰ علیہ السلام سر نو موسیٰ تا کتاب دو فرعون دا حلاکی دونا بعد ملا شو دی اگر یو مووی تا سو کنی کتلی اگر اگر ایلی رکھا دا اگر تین کمانڈنس تا کتلی اگر تین کمانڈنس دی رکھا لگا میں نے خولا دی ارک اپ نوحا ہسٹری چینل بائنن دی ارک اپ نوحا خولا سر نوح علیہ السلام مولی خولا خدای اس دیکھے دا بائبل او دا اور ٹیسٹمنٹ پتہ نہیں کہ رکھنے نا کو پرورٹڈ دی نہیں کہ بازو زائی نا خطا دی لگا او دا فرعون پا غرقے دو کہ نورا خطول معاملہ صحیح بوزی او دا فرعون بھی اجمندے بھی دی وَسْتَنَاتُ کَلِ نَفْسِ اَمَاتُ جُوڑ کَرِ ذَاقُ الْلَقَارَ اِذْ حَبْلَ عَشَانْتَ تَوَافُ كَوْرُوسْتَ بِآیَاتِ زَمَاحْ کَامُ اَزَمَا مُعْجِزَاتُ سَرَ وَلَا تَنِيَا كُوْتَاهِمَ كَوَئِ لا تنیا مانا کوتاہی مکوئے تقصیر کوتاہی مکوئے بے ذکر پیاس سما کې د عبادت په حوالہ ما ډیر یادوي د دعوت په حوالہ ما ډیر یادوي د عبادت په حوالہ ما ډیر یادوي د دعوت په حوالہ باندې ما ډیر یادوي یعنی دعوت ورکوي صرف زما طرف ته خلکو ته دعوت ورکوي صرف زما طرف ته اذا باد وار لا سیلا فرعون فرعون تا انه توغا د لیمټ او حدود کراس کړي دي فقول ادوار وای وګور آیت نمبر 43 کې آیت نمبر 43 کې الله تعالی ورته اذهب تلاشا البته سنگولر دی البته سره سنگولر مفرد اذهب تلاشا اوس دلته دی آیت نمبر 43 کې اذهبا دا ډول دی دا سره دا جمع نه ډول دا تسبیح وي ورته تاسو دوار لا شي اذهبا تاسو دوار لا شي الا فرعون اوسني وګور چې صلی الله تعالی ورته تاسو دوار لا شي It means he got it. پتاو لگی دا چی حارونم پیغمبر شو چی حارونم کاغنو پیغمبر شو ماتا بے اذهب ویلو چی تلار شا آکا آتا در سرزینو زلان بیشی صحیح نا چی بے ذات ورطا اذهبا تاسو دوارا لار شی نو دا حکم دا دی خبر تقاضا کی چی غم پیغمبر شو دے تایتن ورطا ملو شو دے اذهبا تاسو دوارا لار شی فرعون تا انہو توغا د توغیان او سرکش کړی دا فقولا دوار وای لهو د فرعون تا قولا خبرا لینن ډیر نرم ډیر کاین طریقې سره ایڈریس کوي ځکه چې کله ایڈریس کاین د طریقې سره نه یا خلک کمنټ کیږي نه هغه اپیلینګ دی بیا خبر بیا اپیل زمون شیخ صاحب وی چې کله خدای طرف ته دعوت ورکې نو به ګوره ستا مخاطبین چې دي نو دا د فرعون نه ډیر غټ کافران هم دي ډیر غټ کافران دي نو د فرعون غو نه غټ کافر او د موسی علی السلام او د هارون علی السلام غو نه لوی پیغمبران خدای ورته وی تاسو دواړه لوی پیغمبران یو یو لوی کافر ته دی خبره به انتهایی نرمه کی نو پتا ولایې دا چې دا کی دا خبره خیر پای سره د دا خبره سره کی خیر پای سره چې زما مقصد د دې سره خیر پای سره چې خبره کوم چې دې اسلام شي فقولا لو دوار وائد تقونا خبر علینا نرمہ لعله يتذكر ممكن لا يتذكر چه دے فکر کی خبر بانے غور کی تذکر مانا غور کو لعله يتذكر شاید چه خبر بانے غور کی او یخشا یا اویری جدا اللہ تعذاب قالا دے دواروے ربنا او زمنگربا اننا نخافو یقینا من دواله یریگو ای یفرط علینا چه دے بزیاتے ہو کی منبانے او ایت غایا بدے سرکشو کستان مزید نورا نو بازی سڑے سرکش خوی خوشی خلی تخیر طرف تبری نو دا اغا سرکشی نورا ہم انکریس کی دا اغا بغاوت نورا ہم زیادی گی قال اوی اللہ تعالی لا تخافا تاسو دوالا میریگی اننی معکما یقینا زستا سر دوارو مرگنے ما اسمعو زا اورم چتا سوائے او دے سوائے و ارا او زوینم چتا کو دوارا سکوائے او دے سکوائے تو دیا پاو گورا زستا سو خبر اورم او داغ جواب ہم زستا سو عمل وینم او داغ ریاکشن ہم فاتحاو دوارا لا سیدتا فقولا اوائی انا رسولا ربک چمون دوارا رسولا لب ربستایو فارسل مغنا اولے کمون فارسل مغنا آزاد کمون سرا بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل دا دا غلامائی پا زنزرونو کی تلگیو نوی دیتا اوائی چی دا بنی اسرائیل بنی سرا آزاد کا دین دا غلامائی دا زنزرونو لڑے گا زکر سے بنی اسرائیل they were deprived people of their fundamental rights بنیادی انسان حقوق ورطا ہم نور حقوق سر محروم موسیٰ علیہ السلام او حضر شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائے وے دنیا کی چی اللہ کلم پیغمبر را لے گلے دے نو آغا وقت را لے گلے دے چی مجارٹی دا پل بنیادی حقوق نا محروم ہوا او مینارٹی پا آئی مان مسلط ظالمانہ طریقے سرا اقلیت مسلط اکثریت مانوی او اغی اقلیت دا اکثریت حقوق غصب کری اللہ پیغمبر راولے گا شیخ سے او فرمائے چی دنیا دا طول لبیل انسان حقوق و عالم بردار پیغمبر گی چی دنیا کی دا انسان حقوق و طول لبیل عالم بردار سو گی پیغمبر گی فاتحہ او دوارا راشدتا فقولا دوارا وائے انا رسول ربکا جمونگا دوارا رسولان درستایو فارسل مغنات آزاد کزمون ملگتا کی بنی اسرائیل ولا ترسبو ادیرا تکلیفون مولکو دائی عذاب اولی دائی انسانان آزادی سلکول او دائی انسانان حقوق سلکول دائی دین روی عذاب بنیشتا آزادی سلکول او حقوق غصب کول د دین به عذاب بنمشتا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابی دے ربیع ابن عامر الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ د دعوت په سلسله کې د ایران علاقه ته تللی دي چرته د ایران علاقه ته د کسرا گورنر او د کارندگانو دی ونیس گرفتار کړ چې یو سړی سترینجر سلګی خلکو ته اپروچ کړ سکونه تا په بنکې نو گرفتار شو نو رای واستورتا وی چرته راغله نو دورته مدینه نه وی جئت من صاحبک پیغمبر اسلام په دې خطه کې د ملګری پناه باندې مشهور د څه پناه د ملګری پناه وی ته د خپل ملګری طرف نه راغله دورته او ناغه کنه تاسو ته وی لماذا بعثتم وبعث صاحبكم ستاسو مشن او ستاسو د ملګری مشن سره نو دورت جواب ورکو وی ان اللہ بتعتنا ان نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد وی اللہ تعالی مونگا دید پارا مبغوث کریو چی انسانان دا انسانان دا بندگان اخلاص کو او دا اللہ بندگان جوڑ کو دا پیغمبر دا دعوت خلاصہ دائی چی بندہ دا بندیان دا بندگان اخلاص شی او دا یو اللہ بندہ جوڑ شی الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم ربنا حمنا بالقران العظيم اللهم زكنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمعنا وتوانا للوانا النهار فالله خير حافظه وارحم الراحمين